Elhamdülillahi lezî hedâne li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak sallû alâ rasûlinâ Muhammed Allah'ım sallâ. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina. Sallu ala şefii'i kulubina Muhammed Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbihi sellem. A'udhu billahi semi'i alimi mineşşeytanirracim. Rabbi a'udhu bika min hemezati şeyatîn ve a'udhu bika rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ca'akum rasulun min anfusikum azizun aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu'minina raufur rahim. Sadakallahu al-azim. Allahumma anfa'na bil Qur'anil azim ve barik lana fihi walhamdulillahi rabbil alamin. Estağfirullah al-hayyul qayyum. Hassantukum bil hayyul qayyum alladhi la yamutu abada. Ve dafa'tu anni ve ankum as-su'a la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Rabbim Rabbül Evvel ayımızı müteemmen ve mübarek eylesin. Amin. Haftaya Mevlid gecesinde istima'a muvaffak eylesin. Amin. Mevlid-i Şerif okumayı nasip müyesser eylesin. Amin. Allah'ım Habibinin, bu ayın sahibinin ve bu aile alemleri şereflendiren Habibi Edibi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz. Dünyada himmetlerini, ahirette şefaatlerini cümlemize nasip eylesin. Amin. Amin. Şehit askerler çok oldu bu hafta. Kaza oldu, patlama oldu vesaire işte. Rabbim tebareke ve teala şehitlik nasip edeceklerine ediyor. Fettehide minkum şühedâ. Sizlerden şehitler de almak istiyorum buyuruyor ayet-i kerimesinde. Tabi tedbir almak lazım. Dikkatli hareket etmek lazım. Mesuliyetli işler ama kadere çare yok. Bunlar da rastgele insanlar değiller. Hakikaten her kula da şehadet nasip olmuyor. Bazıları kabrinin yerini bile göstermiş işte, beni buraya defnedersiniz diye mesela. Önceden malum oluyor, Mevla bazı kere bildiriyor. Bunlardan Menduh Çelik, İbrahim Özkur, Halil Daş, Melih Sancar, Samet Kaymakçı, Yusuf Önder, Mehmet Kaşık, Yeddasi Hakkari şehitleri, Ünal Olgun, Ömer Doğan, Şırnak şehitleri olmak üzere 9 şehitimiz var. Allah Teala kabirlerini nur eylesin. Amin. Derecelerini âli eylesin. Amin. Seyyiatlarını mahveylesin. Amin. Hasenata tebdil eylesin. Amin. Allah'ım ailelerine sabrı cemil, ecri cezil ihsan eyleyim. Amin. Onlar da ehl-i sünnet itikadı üzere yaşayıp vefat ederek ahirette cennete cem olmayı onlara nasip eylesin. Amin. Rabbim aralarına mani çıkaracak, ahirette içtimalarına mani olacak itikat ve amel bozukluklarından yaşayanları, kalanları muhafaza eylesin. Amin. Amin. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle Celaluhu ya Rabbel Alemin. Hediyelerimizi kabul eyle. Amin. Şehadetlerden, tevhidlerden hasıl olan dağlar emsali rahmat-ı ilahiyeni şu saatte kabirlerine idihal eyle. Amin. Ervah-ı kudselerine isal eyle. Amin. Ve sen fazl-ı kereminle bu nurlar ile kabirlerini pür nur eyle. Amin. Mahşer sabahına kadar nursuz kalmaktan muhafaza eyle. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi sellem. Amin. Bir hadis-i şerif gördüm gelirken, yani bildiğim bir hadis-i şerif, bu biraz daha biraz uzunuydu. İbnül Arabi'nin El-Mu'cem isimli hadis kaynağında. Onu dedim, baştan teberrük ona hadis-i şerif rivayet edeyim. İbnül Arabi Hazretleri, 3 tane bunlar, birbirine karıştırmayın. İbn-i Arabi, Muhiddin İbni Arabi, elif lamsız, o meşhur meşayihtan olan. İbnül Arabi, elif lamlı olan, Maliki müçtehitlerinden, ulemasından, Ebu Bekir İbnül Arabi, Ahkam-ül Kur'an sahibi, arıza sahibi, büyük, o daha eski, Meşhur Muhyiddin Arabi'den de eski o. Ondan sonra o İmam Gazali'nin talebesidir. Bu da İbnül Arabi. Bu da çok eski. Kitabül Mu'cem hadis kaynaklarındandır. Bunda İbnül Arabi. Hemzeli bunun geçişi hemzeli. Bu mübarek zat kitabında hadisleri tabii ravileri kendi senediyle zikrediyor. İşte haddesena Abbas, haddesena Muhammed bin Bişril Abdi, haddesena Hümeyd ibnil Uley, yani İbn Ebi Zühra, haddesena Muhammed bin Said, An İsmail bin Ubeyd. İşte 4-5 raviyle kime geldi? An Ümit Derda, Ebu Derda Efendimizin eşine, o da hadis raviyelerindendir, Ümit Derda annemiz. O da An Ebi Derda, o da Ebu Derda meşhur sahabiden radıyallahu teala kâle Rasûlullah sallallahu teala aleyhi ve sellem, kainatın efendisi buyurdular. Yani bu hadis-i şerifi niye dedim, rivayet edeyim? Dünya işleri bizi ibadetlerimizden, zikirlerimizden, sohbet meclislerinden, bu ilim meclislerine iştirakten engellememesi için, efendim, engellememesine teşvik için ve mümkün mertebe ahiret amellerini çoğaltmak ve onlara yönelmeye teşvik olsun için rivayet edeyim dedim. Çünkü bu öyle bir acayip hadis-i şerif. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Teferrahu min humumid dünya mestata'tum. Gücünüz yettiği kadar dünya dertlerinden boşalın. Elinizden ne kadar geliyorsa, gücünüz ne kadar yetiyorsa dünya meşgalelerinden, yani sizi meşgul edecek, aklınızı yoracak, beyninizi yoracak, işte sizin psikoloji diyorsunuz, onu bozacak. Çünkü zikir rahatlatır, ilim rahatlatır, sohbet rahatlatır, kitap okumak rahatlatır, ders okumak, bunlar rahatlatan şeyler. Ama işte hanım dırdırıdır, efendim, ben ne yapayım, laf açma. Laf açmayacaksın. Hanım dedi ki sana, sen ne bozuk adamsın. He ya, sorma ya hanım, dua et düzeleyim. Dedim mi konu kapanır. Sensin bozuk dersen ne olur? Aldın başına, sabaha kadar kavga çıkar. Mübarek adam, mevzuları uzatmayın. Ben size devamlı akıl fikir veriyorum. Dünya meşgalesinden boş. Tabii ki meşgale. Bir konu konuyu açıyor, bir fazla laf, bir fuzuli laftan dolayı sabaha kadar uykun kaçar ya. Ne gereği var yani senin bu kadar fuzuli, boş vaktin mi var? Erken yatacaksın, erken kalkacaksın, teheccüde kalkacaksın, sabah namazın var, cemaatin var, işrağın var, kuşluğun var, dünya işin var, helalından rızkın var, ilim tahsil etmen lazım. Büyük kadar insanlara iyiliği emredeceksin, kötülükten ne edeceksin? Vazifelerimize daha elif dememişiz. Ne lüzum var biz oturalım, senelerce hanımla tartışalım ya? İşimizi görelim, zaruret miktarıyla iktifa edelim, zaruret dışındaki şeyleri, dünya dertleri. Şimdi kanaat etmek lazım, helalından geçiniyorsun, geçimin yeterlidir. İşte okuyacağız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şifa-ı Şerif dersinde onun zühdünün faslına gel. Zühdüyle ilgili faslı anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellemin hallerinden. Bize örnek olan odur. Bak Rabi'ül Evvel ayına girdik. Size büyük bir Resul geldi buyuruyor. Kendi cinsinizden sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin sıkıntınız ona çok zor gelir, zahmet verir. Size elinize ayağınıza diken batsa istemez. Kıymık batsa istemez. Onun, sizin sıkıntınız onu acıtır. Size çok düşkündür. İnananlara çok esirgeyen, çok acıyandır. Anamızdan, babamızdan bize daha yakın. Ennebi evlâ bil müminin evlâ enfusihim diyor öbür ayet-i kerimesinde Ahzab suresi. Peygamber-i Zişan'ım inananlara, Müslümanlara canlarından yakın. Ana baba mı kaldı? Hanım çocuk mu kaldı? Can ne demek? Önce can sonra canan demiş adam. Candan daha yakın bir şey yok. İnsan evvela can havliyen kendine bakar yani. Kendi işine bak. Sana diyor canından yakın. Canı seni cehenneme atar, o seni cehennemden çıkar. Senin nefsin kendi karını bilmez, o senin karına çalışır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Esirgeyen, acıyan isimlerini, sıfatlarını Rabbim ona vermiş, takmış. Kendi sıfatlarından ona da takmış yani. Bize karşı esirgemesini anlatmak için. Böyle mübarek Rebiülevvel ayında, Mevlid-i Şerif ayında, efendim, sallallahu aleyhi ve sellem hakkında eserler okumak lazım, müzakereler yapmak lazım, sünnet senesine ittiba etmek lazım, sünnetlerini öğrenmek lazım. Daha 4000 sünnet, iki cilt kitap çıktı tabii de, onda da tam değil. Onda da tam değil yani. Daha dünya kadar yazılacak konu var, yetişmedi. Yetişmiyor. Tabii bazı kere de araştırmalar da eksik kalıyor çünkü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ilimleri, hadis-i şerifleri, sünnetleri biter mi ya? Biz buna bu örnek alıp da ahiretimizi kazanmak için bir kere dünyaya geldik, gidiyoruz yani. Nefeslerimiz tükeniyor. Yazık değil mi? Fuzuli işler. Kanaatlı olmak lazım işte. Onun en büyük sünnetinden biri zühd. Dünyaya soğukluk. Sen ne yapıyorsun? Hırs. Yetiyor mu geçimin güzel? Efendim, yetişmiyor. Ne yapacaksın? Helalinden kazanacaksın. Sabredeceksin. Sabır tarafı da var. Biraz fazla geldi. O zaman dağıtacaksın, hayır yapacaksın, hizmet yapacaksın. Efendim, meyletmeyeceksin. Bir işin varken bir iş daha aç. İş açıyor bilmem ne. Çoğu insanlar böyle kanaatsızlık yüzünden, hırs yüzünden olanı da kaybettiler. Ellerinde olan da gitti şimdi. Atlamaktan, zıplamaktan. Rahat durmadılar. Daha fazla kazan, daha fazla. Nereye kadar? Bu ne getiriyor? Dert, sıkıntı getiriyor. Bir işe girmek, efendim, bir mevzu açıyor, o onu açıyor, telefonlar seni meşgul ediyor, çek ödenmiyor, senet geri dönüyor vesaire. Misal, mümkün mertebe dünya işlerinde ama elin işte, gönlün eşte olabiliyorsa ne mutlu. Hem dünya işleri yapıp da hem ahiretinden gaflet etmiyorsan büyük iş. Çok büyük iş, çok zor iş. Her kula müyesser değil. Evliyaullah'a mahsus bir hal. O da bizde yok yani. Öyle bir hal iddia edip de beni amelimden, zikrimden, dersimden meşgul etmiyor diyecek adam da içimizde pek yoktur. Ediyor. Niceleri, biraz işleri güzelleşiyor, işleri artıyor da artık sohbetlere gelemiyor mesela. İlim mecliste gelemiyor. Mübarek gecelerde bile gelemiyor. Neden? Derdi arttı. Yükü arttı. Gücünüz yettiği kadar dünya dertlerinden kendinizi, kalbinizi boşaltın. فَاِنُّ مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ Bir adamın derdi sade dünya olursa, Allah muhafaza, dünyayı kazanayım, bir yere geleyim, işte ondan sonra bürokraside bir makam mevki elde edeyim veya memuriyette bir şey edeyim veya işte şu işe gireyim, şuradan çıkayım, derdi kazanayım, harcayayım, yiyeyim, içeyim olursa اَفْشَاللّٰهُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ Allah onun diyor malını, mülkünü çoğaltır. Çoğaltır ama derdini de çoğaltmış olur. Niye? Ahiretten onu meşgul etmek için. Adam çünkü derdi sadece dünya, maksadı dünya olursa kendine göre bir hedefler koymuş. Şuraya gelirsem, şu noktaya ulaşırsam, şunu yersem, şunu içersem, şu arabayı alırsam, şu hanımla evlenirsem, efendim falan kendi maksatları dünya ile sınırlı. Allah Teala da diyor onun malını, mülkünü çoğaltır. Derdini çoğaltır, hembini, gammini ziyade eder. Bu da böylece ahiretten oyalanır. Bu ahiret işine vakti kalmaz. Nerede cemaate gelecek? Nerede sohbete gelecek? Radyoda bile dinleyemez. Televizyonda, hazır, internette elinin altındaki dinleyemez sohbeti. Hadi buraya geldiğince gittisi birkaç saatlik yani mesaisi lazım. Adam yanında, elinde, parmağında düğme var. Onu da dinleyemez. Neden? Meşgul. Neyle meşgul? Basit şeylerle meşgul. Ahiretine yaramayacak şeylerle meşgul. Bu esas ahireti kârlarını kaybediyor. Yazık değil mi buna? Ve ceale fakrahu beyni ayneyi. Peki. Gözü doyar mı? Doymaz. Allah diyor fakirliği iki gözünün ortasına yerleştirir diyor. Ama adam fabrikatör olur. Ama adam Türkiye'nin en zengini olabilir. Dünyanın en zengini olabilir. Ama dünya sade derdi dünya ise orayı aldım, burayı alamadım. Villa alsa öbürünü alamadım. Onu alsa siteyi alamadım. Siteyi alsa beldeyi alamadım. Onu alsa İstanbul'u alamadım. Onu alsa Türkiye'yi alamadım. Efendim Miami'de de yazlık lazım. Oradan da şu Mağrip'te de kışlık lazım. Orada da şu lazım. Burada da bu lazım. Bitmez. Bir de başkasında bir zenginlik görür, bir şey görür. Almış kaç taşlık yüzük. Yani kırat mı diyorlar ona? 5 karat. 100 bin, 200 bin TL'lik, dolarlık yüzükler var. Çanta var ya. Bir kadının bir çantası var, 300 bin, 400 bin lira. Ev taşıyor yanında. Daire taşıyor ya. Ama şimdi öbür gariban naylondan bir poşetle gezir. O çok mutlu, almış iki soğan. Oh, kırarız akşama, vururuz beline, yeriz diyor. Bu ne yapacak? Bunun çantası 500 bin lira. Ama WhatsApp'ta, YouTube'da bir çanta görüyor. Aa, ne oldu? E benimki timsah derisiymiş, bu ceylan bilmem ne derisiymiş. Amerika'nın bilmem neresindeki bilmem ne hayvanı, kimse de acayip bir hayvan derimiş. Ne oldu? E bu 500 bin dolar. Vah, görüyor musun, bizimki 500 bin TL'de kaldı. Yine bizi bastırdılar, rezil olduk memlekete karşı. Şimdi doyar mı bu? Naylon poşetti, rahat etti. Onun için diyor, derdi dünya olan, gayesi maksat dünya olan, Allah onu ahiretten meşgul edecek, malını, şeyini, mülkünü, tarlasını, akarını çok eder ama elindeki mal çoğalmakla gözü doymaz ki diyor, fakirliğini de iki gözünün arasına yerleştirir. Şimdi dünyada en fakir adam kim biliyor musun? En milyar dolarlık zengin Yahudi kim? En fakir o. En çok o korkuyor. Aç kalırım diye korkuyor. Basılırım diye korkuyor. Ölürüm diye korkuyor. Malım kaybolur diye korkuyor. Ne kadar malı mülkü var, o kadar korkusu var. Hele de Müslüman da olmayınca zaten bu en büyük milyar dolarlar da Yahudiler de oluyor. Onlar nakit çalışıyor biliyor musun? Onlar şey yapmıyor böyle, gösterişe kaçmıyor. Yazlık, kışlık, arabalar, son model, çantalar, efendim, saatler, matler. Yahudi öyle işler yapmaz. Yahudi der ki nakitim dursun kenarda. Çünkü Yahudi korkar. Bütün dünyanın olsa yine açlıktan öleceğim diye korkar. Mevla onu öyle yapmış. Cimrilikte onlar zirvedirler yani. Bir de ölüm korkusunda zirvedirler. Allah fakirliğini ilk gözün arasına koyar. Yakışır mı bize, biz Müslümanız, kâvur gibi işler yapmak? Dünyaya hırs edip, tamah edip, dünya işlerine daldırıp, ahiretten geri kalmak, meşgul olmak, iki günlük hayatımızı fuzuli işlerle geçirip, ondan sonra bir de devamlı fakirlik korkusu, aç kalacağım korkusu, çoluk çocuğu geçindiremeyeceğim korkusu, Allah'a tevekkülsüzlük, itimatsızlık, itikat bozukluğu, bunlar aynı zamanda psikolojik de ne getiriyor? Sorunlar getiriyor, bunalımlar getiriyor. Ancak siz diyor, dünya işlerinden kalbinizi arındırın, kalbinizi. İnsan iş elinde olmalı, kalbe girmemeli. Ama şimdi bizim işler ele girmeden kalbe giriyor ya zaten. Önce kalbi işgal ediyor. Ama kalp Mevla'nın nazargahıdır. Kalbi ona teslim edeceğiz, sahibine bırakacaktık hani. Yoksa kalbimizde mutmainlik olmaz. Kalp huzur bulmaz. Parayla, şöhretle, itibarla, makamla, mevkiyle mutmain olsa, kalp rahatlasa, yatışsa, dünya bu hale mi geliyor? Ne kadar ilerliyorlar, o kadar birbirine savaşıyorlar. Kalpleri rahat etmiyor. Saldırganlıkları artıyor. Hırsları artıyor, tamahlar artıyor. Zaten gelmişsin geleceğin yere. Oradan ileri bir yer yok zaten. Biraz rahat ol. Olmaz. Çünkü makam, mevki, para, efendim, mal, mülk, şöhret, bunların hiçbiri kalbe huzur vermiyor. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle yatışır. Ve men kânetil âhiretü emme. Bir adamın derdi ahiretse. Bak, sizin hepinizin, ben de beraber, başta veya sonda olmak üzere kararımızı düzeltelim, niyetimizi tahsis edelim ve biz ahireti kazanmaya karar verip yönelelim. Tek derdimiz ahiret olsun. Şimdi ahireti kazanmaya insan yönelirse ve ya Rabbi ben ahiretimde sen rızan üzere cennetine, cemaline müşerref olmak için çalışacağım dediği zaman cemaallahu lehu emru. Allah dünya işlerini de toplar diyor. Dünya işlerini de rast getirir diyor. Kalbine de huzur getirir diyor. Dağınıklık gider. Şimdi öbür türlü derdin tasan dünya olduğu zaman her istediğini ele geçiremez. Burası dünya. Ele geçiremediğin her bir şey senin kalbine çengel gibi asılır. Şunu yapamadım, bunu yapamadım, buna kavuşamadım, şunu alamadım, şunu satamadım, şu benim suratıma gülmedi, şu bana hürmet etmedi, şu yan baktı, şu... Ya kardeşim, bu kadar kafayı dağıtırsan, bu kadar kalbi meşgul edersen, sende huzur olur mu ya? Huzur olur mu? Bir meclise bile giriyorsun, 3-5-10 kişiyle şey ediyorsun ama adam sana işte hürmet etmedi, bunu kafaya takarsan seni rahatsız eder bu. Bu adam niye bana hürmet etmedi? Niye ayağa kalkmadı? Niye selam verdi? Niye yüzüme gülmedi? Ya sana ne? Kurtuldun işte. Hürmet etse, bir şey konuşsa, sen de ona cevap verir. Yani iki laf fuzulü konuşacaksın. Hürmet etmese daha iyi, öyle mi? Ben çağırdım, niye gelmedi bilmem ne. Adam gelmediyse, kurtuldun işte, sen de gitmezsin. Hak olmuyor en azından. Değil mi? Ondan sonra, benim aleyhime konuşuyor muyum? Daha iyi. Günahlarını sildirir. Sevaplarından sana verir. Ondan sonra, hiç olmasa sen onun haline konuşmazsın. Ahireti sen ondan mesul olmazsın. O senden mesul olur. Hep kârda olabilirsin yani. Lüzum yok ki yani her şeyi yönetimine alasın, istediğin gibi olsun. Bak işlerin dağınık olur. Derdi dünya olanın işleri kafası da meşgul olur, dağınık olur. Derdi ahiret olan Allah işlerini toplar. Bir de bakıyorsun Mevla Teala melekleriyle sen işlerini rast getirmiş. İşler yoluna girmiş, yürüyor. Aa! Çünkü derdi ahiret olan namazını düzgün kılar. Abdestini doğru alır. Cemaatle kılar. Farzlara vacipleri riayet eder. Haramlardan, mekruhlerden sakınır. Ahireti düşünen adam rastgele yaşamaz. İslam'a uygun, sünnete uygun yaşadığı zaman Allah işlerini rast getirir. Nasıl oluyor? Şimdi sen eve geliyordun. Başka zamanda hanım da sana sıkıntı yapıyordu. Ters konuşuyordu, hareket çekiyordu. Sen ona, o sana 1'e 2'ye kadar huzur yok. Ondan sonra ya ayrı yatakta yatacaksın. Aynı yatakta yatarsan da battaniyeyi bir o çekecek, bir sen çekeceksin. Sırtını birbirine döneceksin. Bilmem ne, bilmem ne. Huzur yok, bir şey yok. 1'de 2'de yatağa gireceksin. 4'e kadar kalp çarpıntısı falan. 5'e doğru anca uyursun. Sabah namazı da kaçtı. Değer mi yani? Şimdi diyor, Evliyaullah'tan bazı zatlar da onu söylüyor. Ben diyor, ibadetimi düzgün yaparsam, haramlardan sakınırsam eve geliyorum diyor. Bakıyorum hanımım süt liman diyor. Huzurlu, nasılsın efendim, şudur budur, muhabbet üzere yiyoruz, içiyoruz. Her iş yolunda. Ben diyor bir günah işliyorum dışarıda diyor. Hanımın bir haberi yok diyor. Kendi her türlü günah var. Geliyorum diyor eve diyor. Hanımım barut diyor. Çünkü kalpler Mevla'nın yönetiminde. Sen Allah'la arayı buldun, Mevla da hanımınla çocuğunla senin aranı buluyor. Sen Allah'la arayı bozdun, Mevla da milletle aranı bozuyor. Bu sefer bakıyorsun, hiç huzur yok bu evde ya, dün bu böyle değildi. Ne oldu? Komşu mu bir şey acaba ispiyon etti? Komşunun ispiyonları üzülmüyor ki. Mevla onun kalbine ilham ediyor. Bu sefer ne oluyor? İşlerin dağılıyor. Rast gitmiyor, ters gidiyor ve kafan dağılıyor zaten ya. Ya yarın yapacağım işi unuttum. Felancaya telefon edeceğimi unuttum. Ya senin yüzünden şudur budur. Toparlanamaz. Ve ceale gınâhu fî kalbi. Derdi ahiret olanın Allah zenginliği neresine koyar? Kalbine koyar. Esas zenginlik nerede olması lazım? Kalpte. Öbürüne ne yaptı? Derdi dünya olan, sırf dünya için çalışan malını mülkünü çok ederim. İmkanlarını bol ederim. Ama dünyayı neresine veririm diyor? Eline veririm, eline. Ama fakirliği neresine koyarım diyor? İki gözünün ortasına. Hırstan doymaz. Ama ahireti isteyene ne veririm diyor? Bütün işten rast getiririm. Zenginliği de neresine koyarım? Kalbine. Kalp zengin olduğu zaman ne yapmaz? Aç gözlülük yapma. İnnemel gına gınen nefs diyor hadis-i şerifte. Leysel gına an kesretil araz. Bu sahih hadiste geçiyor. İnnemel gına gınen nefs. Çok mal, mülk ve eşya ve nakitle, parayla zenginlik olmaz. Zenginlik ancak istigna-i nefis de olur. Yani bir insan başkasının elindekinde gözü olmaz. Şunun var, benim yok diye hırsı olmaz. Ya bir tane var, iki tane niye yok diye tamahı olmaz. Allah'ın verdiğiyle kanaat eder, kazaya rıza gösterir, kadere teslim olur ve yediğinden de memnun olur. Öbürü büyük hücrese efendim mutlu olmaz, memnun olmaz. Bu bir soğandan huzur bulur. Tat alır, lezzet alır. Öbüründe sofrasında 100 çeşit olur, lezzet almaz. Hala düşünür ki başka lokanta var mı? Başka yerde başka menü var mı? Efendim işte bu. Allah Allah. Sofra yemekten gözükmüyor, adam hala başka adresler soruyor. Çünkü fakirlik burasına yapışmış. Onun için Rabbim zenginliği kalbimize yerleştirsin Fazıl Kerim. Dünyaya tamahtan cümlemizi muhafaza eylesin. Burası da çok acayip. Ve ma akbel abdun bi kalbiyle Allah Teala. Bir kul kalbiyle Allah'a yönelirse, Mevla bütün kalpler onun nazargahıdır. Devamlı kalbimize nazar ediyor. Bakıyor kalbinde zatının rızasının muhabbeti mi var, yoksa kalbinde başka dertler tasalar mı? Ya kardeşim, hanımını sevebilirsin, çocuğunu sevebilirsin, efendim hacını hocanı sevebilirsin, efendim bir şeyler düşünebilirsin ama bunlara kalbi işgal ettirmeyeceksin. Bunlar zaruret miktarıyla sınırlı olacak. Elinin meşgalesi kadar vakit harcayacaksın buna. Bunu kalbe yerleştirdiğin zaman namazda da onu düşünüyorsun. Umrede de onu düşünüyorsun. Tavafta da onu düşünüyorsun. Sa'ide de onu düşünüyorsun. Adam Mekke'de aklı burada. Tavafta burayı düşünüyor. Namazda işini düşünüyor. Eşini düşünüyor. Ya kardeşim, eşini düşünse iyi yine. Başka şeyler de düşünüyor. Bu iş mi ya? Kalbi işgal ettirdin ya. Sen kalp işgal edilmemesi gereken en mühim merkez kalp. Kalp işgal altında. Kalp Allah'a yönelecek. Eğer Mevla görürse ki bir kulun kalbi ona yönelmiş. Ya Rabbi ben senin rızanı hedefliyorum. Sen benden razı ol gerisi. Hiç beni önemsemiyorum. Rızanı kazanmak için bana yol göster. İşte beni hidayet et, beni ıslah et. Hep böyle dua üzere, zikir, tazarru, yalvarış, yakarış. Tevekkül, tam teslimiyet. Sen benim Rabbimsin. Kalpte bunu görürse, bu yönelişi, illa ceallallah kulübel müminin tefidü ileyhi bil meveddeti ve rahmeti. Bütün diyor müminlerin kalplerine ona karşı sevgi, dostluk ve merhamet yerleştirir. Bütün Müslümanlar onu severler. Allah. Şimdi bakıyorsun, Evliyaullah niye millet seviyor? İşte kimin kalbi Allah'a yönelmiş? Bunu anlamak için ne yapman lazım şimdi? Kimin kalbi Mevla'ya yönelmiş? Alameti nedir yani? İşte alamet. Mahmud Efendi Hazretleri'ni bütün Müslümanlar seviyor. Ateistler sevmiyormuş. Ya onu mu konuşuyoruz şimdi? Solcular sevmiyor. Onu mu konuşuyoruz şimdi yani? Mübarek adam şimdi. Biz sevmeyenlerden bahsetmiyoruz. Sevmeyenlerin zaten namazı yok, abdesti yok, zikri yok, şükrü yok. Adamın Allah'tan haberi yok. Bu adam Allah'ın dostunu sever mi yani şimdi? Ama onu konuşmuyoruz biz. Müminlerin kalpleri diyor. Mümin kimdir yani? Şimdi bakıyorsun, niye Mahmud Efendi Hazretleri'ni bütün milyonlar efendim seviyor? 10 milyonlarca insan dünyanın her yerinden seviyorlar. Niye sevecek onu? Demek ki o zatın kalbi Allah'a yönelmiş ki İnsanların kalbine Mevla ona karşı sevgi koymuş. Niye bize öyle değil? Ne kadar Allah'a yönelişimiz varsa Allah'ın kulları, Müslümanlar bizi o kadar sever. Bu alamet olarak zuhur ediyor. Mevla kulların kalplerini tevcih ediyor, yönlendiriyor. Ve kâne Allahu le bi kulli hayrin esra'a. İşte bir adam kalbini Allah'a Celle Celaluhu tam döndürürse Allah Teala bütün hayırların, iyiliklerin, maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi faydaların, menfaatlerin ona ulaşması için herkesten daha, herkese yaptığından daha süratli muamele yapar diyor. En çabuk onun işini görür. Neden? Çünkü o beni hedeflemiş, o beni istiyor, benim rızamı gözlüyor. Onun için Mevla buyuruyor, ben de onun bir dediğini ketmem. Duasını reddetmem diyor. Öyle dedi ya bu talip, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası yani. Dedi, yeğenim dedi, senin dedi, duan hiç yere düşmüyor ya. Elini kaldırıyorsun, yağmur diyorsun, yağmur yağıyor. Ay yarılsın diyorsun, parmağını gösteriyorsun, ay yarılıyor. Efendim yani, bu kadar duaların hiç reddi olmuyor. Rabbin seni ne kadar çok dinliyor. Ben de yâmi levata, levata tevle hata ki. Amcacığım dedi, sen daha hala İslam'a girmedin. Sen de Rabbine itaat etseydin, o sana da, Rabbin sana, seni de duana icabet eder. Seni de dinlerdi. Ben Rabbimi dinliyorum, o da ben dinliyorum. Kabul ediyor yani. Şimdi biz, maddi manevi sıkıntılar içerisinde olan bir toplum olduk. Hepimizin borçlarımız, alacaklarımız, bunalımlarımız, çoluk çocuklarımızın terbiyesi, eşimizle geçimlerimiz vesaire, kimisinin anne babasıyla derdi, kimisinin çocuğuyla derdi, maddi sıkıntılar tamamen sardı bacayı. Biliyorum ki hepiniz sorunlusunuz. Milletin nasıl bilesin, kendim gibi demiş işte. Yani bende de vardır demek ki. Ama biz bu sorunların çözümü için Allah'tan uzaklaşıp da Celle Celaluhu kalbimizi Mevla'dan ayırıp da bu işlerin derdine düşüp de sanki bunlara akıl yorarak, kalbi bunlarla doldurarak bir şeye varırız zannetmeyelim. Sebepler alemindeyiz, sebeplerine sarılalım, elimizi işe koyalım. Ama gönlümüzü, kalbimizi Rabbimize yönlendirelim ve yönelelim. Bak görürsün, hanımla da aran düzelir, çocuğun da salih olur, efendim işçin de ıslah olur, yanındaki insanla da aran düzelir. Bakarsın seni sevmeyenin, sana acımayanlar sana acımaya başlar. Allah Allah, bu kadar benim işlerim. Niye? Çünkü sen Mevla'ya yöneldin, Mevla senin işlerini tekefül ediyor, üstleniyor. Bu sefer Mevla'nın yapamayacağı bir iş yok, her şeyi yoluna koyuyor. Ama sen kendi çabamla, kendi gayretimle, ben şunu yapayım, bunu edeyim. Sen bunu dediğin sürece işlerin de dağılır, kalbin de dağılır, meşguliyetin artar. Hele bir de dünyada bir yere geleyim de ahiret ne olursa olsun kafasındaysan ebedi kurtulamazsın. Ebedi fakirlikten de kurtulamazsın. Zengin de olsan kurtulamazsın. Bütün dünya senin olsa da huzur bulamadan ahirete gidersin. Zaten ahirette hiç huzur yok cehennemde. Onun için akıllı bir yatırım yapalım. Kendi beynimize komut verelim. Bu hadis-i şerif bize çok büyük ışık tutuyor. Bu hadis-i şerif birçok kaynaklarda var. İbnül Arabi Hazretleri Mucem'inde almış ama Beyhaki Züht isimli eserinde Tabarani Mucem'i Efsat'ta İbni Ebi Asım Büyük Muhaddis Es-Züht isimli eserinde daha dolu kaynaklar var bu hadis-i şerife. Ali Hader Efendi babamız da şu mealde okurdu bunu yani. İc'alû humûmekum hemmen vâhidâ. Efendi Hazretleri'ne bu şekil çok duyardım. Sıkıntılarınızı, dertlerinizi ve gayelerinizi, hedeflerinizi teke indirin. Teke indirin. O da Allah derdi olsun. Allah'ın rızasını kazanmak, ahiretini kazanmak. Derdinizi teke indirirseniz Allah-u Teala bütün dertlerinize kafi gelir. Çünkü onu yapamayacağı bir şey yok. O alakası şey kadir. Yok eğer dertlerinizi teke indirmeyip de efendim kalpteki meşgaleyi, kalpteki yönelişi şu hedef, bu hedef, şunu yapacağım, bunu elde edeceğim, bunu kazanacağım, bunu yiyeceğim, bunu içeceğim, buna şuraya erişeceğim, bu mertebeye ulaşacağım falan falan. Bin tane dertlere kafayı takarsanız, kalbi yönlendirirseniz, zikirden, Allah'tan uzak ederseniz, la yubali bey vadin helak. Allah Teala hangi vadide helak olsanız aldırmam diyor. Ya bir derde düşersiniz, o işin peşinde ömrünüzü tüketirsiniz, sonra istediğinize de erişemezsiniz. Ahireti de zaten kaybetmiş olursunuz. Hangi dert vadisinde helak olsanız size aldırış etmem diyor. Ama tek benim derdimle dertlenirseniz hangi yerde sıkıştınız, sıkıntıya düştünüz ben kafi geleceğim Allah buyuruyor. Mevzu budur. Bundan sonra bu beyin yapısıyla hareket edelim inşallah. Evvela Allah'a yöneliş. Önce Allah'ın rızasını hedeflemek. Dünya maksat değildir. Dünya sebeptir, vasıtadır, güzergahtır. Geçiş yeridir, istasyondur, mezraatül ahir, ahiretin ekin tarlasıdır. Ahiretin tarlasıdır yani. O halde buraya lüzumundan fazla, gereğinden fazla, aklı, kalbi, beyni meşgul edecek kadar önem verirsek, Rabbimiz bize, Rabbimiz Celle Celaluhu, benim gibi bir Rabbiniz, benim gibi veli nimetiniz, benim gibi sahibiniz var iken, beni hiç düşünmeyip de, efendim benim yarattığım şeylere kafayı takmanızdan ben razı olmam Allah buyuruyor. Allah Teala gayurdur. Gayur kıskanç demek. Kıskanç. Sen müminsin. Allah seni seviyor. Sen Allah'ını seviyorsun. Ama bu sevgide Mevla ortak istemez. Başka biriyle iştirak istemez. Hissedarlık istemez. Kalbin tamamen ona ayrılması lazım. Sana gözüne baktırma demedi. Kulağına işittirme demedi. Eline tutturma demedi. Ayağın yürümesin demedi. Diğer bütün uzuvlarında ne yaptı? Efendim, meşru dairede hazlarını, zevklerini, lezzetlerini, mubahlarını efendim müsahhar etti. Ama kalbe gelince yönelişin yeri kalptir. İkbal veya i'raz. Hadis-i şerifte ne bulun? Ma ekbale kalbun. Ma akbale abdun bi kalbi ilallah. Bir kul kalbiyle Allah'a ikbal ederse, ikbal. Bir ikbal, bir de i'raz var. İkbal yönelmek, i'raz yüz çevirmek demektir. Bu nereden belli olur? Kalpte belli olur. Yöneliş neyle olur? Kalple olur. Ben sana yüzümle yönelebilirim. Böyle ilgileniyor gibi görünebilirim. Ama kalbim senden aslında nefret de ediyor olabilir. Onun için yüzün ve bedenin yönelişi esas yöneliş değildir. Esas yönelişin yeri neresidir? Kalptir. Bazı kere insan yüz yüze gelmediğine kalben yönelmiştir. Ama yüzüne güldüğü adamdan kalben yüz çevirmiştir. Dolayısıyla Mevla nereye bakıyor? Kalbe bakıyor. Namazdasın, kıbleye döndün. Allah'a yönelmiş oluyorsun. Haşa, Allah mekandan münezzeh ama emretti sana namazda bu tarafa döneceksin, Kabe'ye doğru. Mescid-i Haram'a doğru. Tamam, döndün. İkbal var, yöneliş var. Tavafta Kabe'nin etrafındasın. Kabe'ye döndün veyahut da Kabe'ye sarıldın. E tamam, Allah'ın evine tutundun. Yöneliş var ama Mevla oraya bakmaz sadece. O yetmez. Kalbine bakar. Beni mi düşünüyor? Benim rızamı mı hedefliyor? Benim zikri, beni mi anıyor? Benim sevgimle mi dolu? Fuzuli fuzuli şeyler, çıfıt çarçası gibi doldurmuş. O zaman seni bırakır sana, işlerini kendin başına hallet der. Ama ona yöneldiğini, her işte ona itimat ettiğini, tevekkül ettiğini görürse, bütün peygamberlerin işleri nasıl yürüdü? Salavatullahi aleyhi ve bin alim ecmain, bütün Kur'an'ı anlatıyor. O kadar azılı düşmanlar, o kadar olaylarla nasıl baş ettiler? Ama kimisi de şehit oldu. Bu demek değildir ki Allah ona yardım edemedi haşa. Onun şehit olmasını murad etti. Ona yüksek makam ihsan etti. O peygamberler de bunu istediler. Mevla'dan razı oldular. Hiç onlar rızasızlık yaptı mı lan? Çünkü huzur orada. Huzur rızadadır. Rızasızlık, panik, darlanma, bunalım. Bu niye böyle oldu? Şu niye şöyle oldu? Şu niye olmuyor? Bunlarla sen Allah'a karşı ne elde edebilirsin? Hem istediğin yerine gelmez, hem sabrın sevabını kaybedersin, hem rızasızlıktan Allah'a kendine gazap ettirirsin kardeşim. Bu hayatı zorlayarak, bir yerlere ulaşmak çabasıyla efendim böyle, ben zorlarsam yaparım, şöyle ederim, böyle ederim. Cık. Sebebe sarıl, çalış, gayret et, onu demiyorum. Beyni kalbi çökertme. Men razıyı felev rıza, men sekıta felev sekat. Razı gelenler, razı geliriz. İstemeyenden, gazap edene gazap ederiz Allah buyuruyor. Beğendin mi abi? Başına gelen. Hiç beğenmedim. Ben de seni beğenmedim Allah buyuruyor. Ha ya Rabbi, vardır bir hayrın, bir hikmetin. Kurban olduğum. Görünüşte kefen geldi. Veya fakirlik geldi. Sopa geldi. Şu geldi, bu geldi. Ama vardır bir hayrın senin. Sen bana şer yapmasın ki. Ben razıyım. Ben de senden razıyım. Ama öbür türlü ne olur? Ben razı değilim ya. Böyle iş olur mu ya? Bu kadar namaz kıldım. Bu kadar abdest aldım. Bu kadar millette namaz yok, abdest yok. Din yok, iman yok. Gavurlar yiyorlar, içiyorlar. Ben bu kadar bu yolda hizmet ediyorum bilmem ne. Bir işim rast gitmiyor falan falan. Yapma kardeşim. Bunaltma kardeşim. Bak, gazap edersen gazap alırsın. Beğenmemetlik etme. Razıyım de bak, göreceksin işlerin nasıl yoluna girecek. Allah'a kalbinle yönel. Budur anlatılacak mesele. Bunu, bu hadis-i şerifi görünce dedim, cemaate bu hadis-i şerifi okuyayım dedim yani. Bu hadis-i şerifte çok manalar var dedim. Şimdi kitap bakıyorduk burada, mükerrerleri seçiyoruz da, orada evde kalanla buraya gelecekleri falan. Aa, kitabın içine bakarken dedim, aa bu hadis-i şerifi dedim, arkadaşlara okuyalım dedim. Elhamdülillah. Rabbim amel etmeye muvaffak eyle. Amin. Şu mübarek, efendim, namaz akabinde, yatsı namazın akabinde olan şu mübarek saatte. Beş vakit namazlar en mübarek saatlere konmuş. Namazın peşinde insan dünya kelam konuşmadan oturduğu zaman ilim meclisinde o meclisten dağılana kadar, çıkana kadar melekler dua ederler, mağfiret duası yaparlar, merhamet duası yaparlar. Abdestini bozmadıkça, dünya kelam konuşmadıkça Allah'ın mağfirli, Allah'ın merhamu derler. Mâ lem yu'zi yuhdis, kimseye eziyet etmedikçe, abdestini de kaçırmadıkça dualar o alınır şu mübarek saatte namazın akabinde oturduğumuz şu ilim meclisinde. Şuraya attığınız adımlar hürmetine efendim, tabii ki başka toplantılara da çağırmış olabilirsiniz. Hanımızla bir iki saat evvel gidip çay içip yemek yiyebilirdiniz. Çoluk çocuğunuzu görebilirdiniz. Belki gideceksin, çocuk uyuyacak falan filan. Yani herkesin kendine göre meşgaleleri var iken Allah'ın dinini, ayetini, hadisini tercih ederek buraya geldiğinizin hürmetine Allah Teala size de bize de mümkün mertebe Allah Teala kurban olduğum ona gayri mümkün bir şey yok. Ve vâlâ küçeyn kadir. Bizim kalplerimizi kendi derdinden gayri dertlerden farig eyleye. Amin. Tefrik eyleye. Amin. Hali eyleye. Amin. Allah'ın fazl-ı keremiyle kalbimize kendi aşkını, muhabbetini, feyizlerini, envarını, berekatını idhal eyleye. Amin. İhsal eyleye. Amin. Ve orayı o nurların kaplamasını nasip eyle. Amin. Ve rıza makamını cümlemize ihsan eyle. Amin. Ondan gelen herhangi bir şeye karşı rızasızlık belirtmekten cümlemizi muhafaza eyle. Amin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi sahibi sellem. İşlerimizi kendi fazl-ı keremiyle tekeffül eyleye. Amin. Ve fazl-ı keremi işlerimizi yoluna koyup ıslah eyleye. Amin. Ve ummadığımız yerden cümlemizi merzuk eyleye. Amin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi sahibi sellem. Şimdi önümüzdeki sohbet pazartesi, çünkü Mevlid gecesidir. Salıdan bir evvel olduğu için, öyle mi? Tabii salı bir daha sohbet yapılamaz ama mecbur biz Mevlid'e uyacağız, geceye uyacağımız için önümüzdeki pazartesi, yani herhalde 7-10 geçeye falan düşüyor ezan, yatsı 10-12 geçeye düşüyor. Aşağıki mescide geçeriz. Çünkü Mevlid-i Şerif okuyacağız. Mevlid-i Şerif'te hazır olanlar, aman ya Rabbi, aman ya. Ruhaniyetler hazır oluyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazır oluyor. Kıyam edildiği zaman salavat, 100 kere salavat okuyacağız ayağa kalkıp. O 100 salavatta ne hayırlı muradı varsa, işte Mevlid'de kıyam yaptığın zaman, ayağa kalktığın zaman tazimen işte 100 kere bir salavat tekrar ediyoruz. O salavat tekrar ederken ne istersen ne istersen. O dualar üzere kabul olacak inşallah. Ondan sonra efendim Mevlid-i Şerif'in bütün bereketlerinden bir senelik eman okunduğu yere, havalisine, mahallesine, İnşallah beldesine büyük bir eman, güvence, garanti, azaplara karşı, gazaplara karşı Allah'ın lanetini yağdıracak. Bu kadar esbab-ı mucibe var. Ama Mevlid-i Şerif hürmetine kalkacak ne belalar. İnşallah. Yani Mevlid-i Şerif okuyacağız. Yatsıyı hemen ezanla kılacağız. Aşağı mescitte. Yani akşamdan sonra yaparsak Mevlid'e yetişemezsiniz çoğunuz. Mevlid-i Şerif'te hazır bulunun. Salavat okumuş olursunuz. Mevlid'in bereketini kaçırmayın. Sizin üzerinizden çoluğunuza çocuğunuza bir sene bereket sirayet edecek. Mevlid-i Şerif'i, Mevlid-i Şerif çok büyük hadise. Bütün ulema, evliya yani onunla yaşamışlar. Hep onunla kazanmışlar yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in teşrifini ne sevinmek ne demek? Mevlid orada bulunmak, ona ferahlanmak, sevinmek, kutlamak. Bi fadlillahi bi rahmeti fe bizalike felyefrahu. Habibim, huve hayrun mimma ecmaun. De onlara ki yığdıklarından, topladıkları mallardan, mülklerden samimi söylüyorum. Yani bir insan trilyon kazanacağını bilse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salavatını, mevlidini kaçırmasın ya. Onların diyor yığdıklarından daha hayırlıdır diyor. Benim rahmetimle, lütfumla ferahlansınlar. Ve Allah'ın en büyük fazlı rahmeti kim? Ve ma arselnake illa rahmeten lil alemin. Alemlere acıdığım için seni gönderdim. Rahmet oysa siz de benim rahmetimle sevinin, ferahlanın. Senin düğününden önemli değil mi? Çocuğunun evlenmesi önemli değil mi? Dede olmandan, nene olmandan önemli değil mi? Torunundan önemli değil mi? Bayramından önemli değil mi? Şu dünya hayatında işte Nesebi Şerif yetişecek inşallah. Bir, iki cilt yaptık mecburen. Çünkü çok sayfa oldu, sığmıyor. Birinci cilt yetişti elhamdülillah. Yetişiyor yani tabii Kandil gecesine yetişmez. Bir hafta sonra inşallah gece gündüz uyumuyoruz yani. Bir hafta sonra 500 sayfa, birinci cilt 500 sayfa göreceksiniz. Mevlid gecesinde olan hadiseleri, daha bu kadar sohbet yaptım. Da, yani bir de elinize alıp kaynaklarını görüp bir okursanız şaşıracaksınız. Alemler nura gark oldu kardeşim ya. Dünyada bundan büyük bir hadise var mı? Alemler niçin yaratıldı ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geleceği için, gönderileceği için yaratıldı. Cennet bile bunun için yaratıldı. Bütün peygamberler bunun için yaratıldı ya. Bu nur-u Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellemin nurunun alemleri şeref vermesi için. Ya o gece, 12. gece. Tabii mevlid o geceye mahsus değil. Devamlı insan her vasıtayla mevlid yapabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğunun şerefine onu kutlama mahiyetinde. Ya kutlanacak neyimiz var affedersiniz ya. Ya. Ben de hala adam gelmiş. 70 yaşında doğum gününü kutluyor. Sen de benim gibi kaşar olmuşsun mübarek adam. Eski kaşarsın hatta. Yani taze kaşar kadar hükmün bile yok. Ne yapacaksın yani? 70 yaşına mum söndürüyorsun kardeşim ya. Falan bir şeyler. Yani sevinecek miyiz? Kutlayacak mıyız? Mutlu olacak mıyız? Ferahlanacak mıyız? Bütün dünya birikimlerimizden daha ziyade heveslenecek miyiz? Daha ziyade kıymetini bilecek miyiz inşallah? Onun mevlidinde hazır olacağız inşallah. Ben de buhurları getireceğim, tahta buhurları inşallah. Ben de buhurları yakacağım, ne yapayım? Burada buhurlar bitsin, burada bitsin. Seneye Allah kerim bari buhurları harcayacağız. Tahta buhurlar biraz da pahalı oluyor onlar. Piyasada da çok yok, anlıyor musun? Öbür türlü kokuya benzemiyor, çala gitsin. Hem tahta buhurları yakacağız. Ondan sonra irmik helvaları da yapılıyor inşallah. Şar-ı Şerif suyuyla inşallah. Ondan sonra irmik helvalarınız da dağıtılacak. İnşallah Mevlid-i Şerif, Şar-ı Şerif'le yapılan Mevlid-i Şerif üzerine okunmuş. Mevlid-i Şerif hepsinin üzerine okunmuş olan efendim lokumlarınız da dağılacak inşallah. Mevlid-i Şerif okundu mu öyle bereket oluyor. Ne buyuruyor? İçinde senin günahlarını affettirmeden o yediğin şey durmuyor. Allah'tan anca mağfiret istiyor, sen af olmadan durmuyor. O yediğin lokmalar bile. Ne üzerine Mevlid-i Şerif okunmuşsa. Mevlid-i Şerif'in bereketleri. Onun için işte Mevlid Kıraatı kitabına bir bakın. Bir göz geçirin. Tuza okunsa ne bereket olur. Efendim bir paranın, dirhemin, dinarın üzerine okunsa ne bereket olur. Yani bütün evliyaullah, ulema buyuruyorlar ki yani Uhud Dağı kadar altınım olsa Mevlid okutmak için onları diyor milleti çağırayım, yedireyim, içireyim, Mevlid-i Şerif okuyayım. Allah'ın Resulü'nün sevgisi uğrunda toplanalım, dağılalım diyor yani. Hediyeler dağıtalım diyor. Bizim en büyük, en mutlu günümüz, en kutlu merasimimiz Mevlid-i Şerif'tir arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevdiğimiz kadar seviliriz. Onunla ferahlandığımız kadar o da bizimle ferahlanır. Ne buyuruyor? Men feriha bina ferihna bi. Kim benimle sevinir, ben de onunla sevinirim. Allah gözümü aydın eder, onun da şefaatime nail eder. Onu da cennete koymakla ben de memnun olurum diyor. Çünkü o benimle sevinince diyor, Mevla da onu sever, bana da şefaat hakkı verir diyor. Onun için ben de sevinmiş olurum diyor. Onun derdi seni beni cennete koymak. Kendi için bir şey istemedi sallallahu aleyhi ve sellem. Ama kendi de biliyorsunuz pazartesi günü doğdum diye, kendi doğum gününde oruç tutarak Allah'a şükrünü ifa ve kutladığının alametleri var. Pazartesi günüyle ilgili ben o gün doğdum diyerek sahih hadiste geçiyor. Bu da bize bir işaret vermiyor mu yani? Ancak biliyorsunuz mevlidler bayram kabul edilmiş. Ulema ve fukaha mevlitte oruç tutmayı mesnun görmemişler, meşru görmemişler. Ümmet sevinsin, bayram etsin diye. Yani pazartesi günü zaten sünnettir. Zaten sünnettir. Oruç tutarsan sünnet orucu tamam. Ama mevlid kandili münasebetiyle özel bir orucun fazileti yok. Çünkü zaten Mevlid'in günü ne gün? Mevlid'in günü 12. gün salı oluyor. Salı gününe ait de bir oruç beyan edilmiyor kitaplarda. Ben de ne yapamam? Kendi kendime bir zam yapamam yani size. Bir gün daha fazla oruç tutturamam. Ben bir kitapta kaynak görmeden bir şeyi ilave edemem. Hatta yensin, içilsin, kutlansın, mutlu olunsun. Çoluk çocuğa da teşvik olsun. Çoluk çocuğuna da bir hediye ver, birkaç kuruş haçlık ver. Hanıma da ver. Nereden icap etti? Bayram değil, seyran değil desin. Sen de ki benim peygamberim doğdu ya bu gecenin sabahında. Bugün benim peygamberim doğdu sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz doğdu. Onun için çok mutluyum. Sana da bir haçlık verin, bir hediye veriyorum falan. Birbirinizi böyle sevindirirseniz falan. İnsanların kafalarına kazınır. Bir daha mevlidi böyle şeyle beklerler, iple çekerler. Neden? Aa mevlid olursa bana para veriyor, yirmik veriyor, elba veriyor. Millet yemeğe bakar yani, işine bakar. Ama bizim burada karımız ne olur? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den insanları haberdar etmek, akıllarına getirmek, unutturmamak, taze tutmak. Tamam mı kardeşim? İnşallah bunu da önümüzdeki pazartesi yatsı namazının peşine Mevlid-i Şerif okunacak. O da sürüyor yarım saat 40 dakika duasıyla. Ondan sonra da zaten canlı yayın Mevlid'de başlar. Ama ne diyeyim? Sohbet, Mevlid-i Şerif'ten sonra da sohbet yapılır. Demek ki sohbet bu durumda anlaşılan yani yine 8'i geçer. 8 çeyrek geçeye doğru sohbet anca başlayabilir. Efendim, hatta buçuğa doğru da başlayabilir. Çünkü arada Mevlid-i Şerif'te çok salavatlar okuyacağız inşallah. Rabbim tebaa merhabalar okuyacağız inşallah. Rabbimiz tebareke ve teala şimdiden ferahımızı ziyade eylesin. Amin. Sevincimizi ziyade eylesin. Amin. Düşmanlarımızı ehli bidatı haip ve hasir eylesin. Amin. Ehl-i Sünnet-i Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem Mevlid-i Şerif ile ferahlananların adedini ziyade eylesin. Amin. Bereketini ziyade eylesin. Amin. Maddi manevi huzurlarını ziyade eylesin. Amin. İmkanlarını artırsın Allah-u Teala. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Şimdi Şifa-ı Şerif'ten dersimize gelelim hemen. Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem dünya ile alakalı zühdü bahsinde başlayalım. Faslun, bu bir fasıldır. Kazı Yaz Hazretleri Şifa-ı Şerif'te bir fasıl açmış. Bu o, zühdten kaldık değil mi? He? Ve emma zühdü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zühdü. Ne hususunda fit dünya? Dünya hakkındaki zühdünü anlatacağız diyor. Şimdi zühd nedir? Şimdi zühd lafını çok duyuyorsunuz değil mi? He? Lugatı ne bunun? Zehadetten geliyor. Esas lugat manası isteksizlik, rağbetsizlik, terk etmek manasına geliyor. Ama özel manada yani mesela burada bir yemek getirdiler. Sen de onu beğenmedin veyahut da ona meyletmedin, yemek istemedin falan. Ona ne deniyor mesela? Bu adam bu yemeğe karşı zahit davrandı. Ne demek? İsteksiz. İsteksiz oldun yani. Hususi de efendim neye karşı isteksizsen ona karşı zühd içinde oluyorsun. Ama genel manada zühd dediğin zaman bu adam zahit, zühd sahibi dediğin zaman bu dünyayı terk etmiş. Dünyayı terk etmiş deyince de yemiyor, içmiyor demiyoruz yani ha. Kalbine dünyayı ne yapmamış? Yerleştirmemiş. Dünya sevgisini kalbine yerleştirmemiş. Yoksa zaruret miktarı yok. Ama tabii ki bunu yapmaz. Çok yemez, çok içmez. Fuzuli, mubahların bile fuzulilerinden sakınır. Dünyanın lezzetlerini terk etmiş. Niçin terk etmiş? Şimdi bu da çok mühim. Bazı Hindistan'da böyle sapık sapık şeyler var. Ne diyelim onlara? Mezhep desen yanlış olur, tarikat desen yanlış olur yani. Buna, topluluklar var diyelim, gruplar var. Bunlar acayip acayip şeyler, yemiyorlar, içmiyorlar, aç kalıyorlar, riyazat yapıyorlar, işte susuz kalıyorlar, bilmem ne yapıyorlar, kafalarını, ayaklarından kendilerini asıyorlar, terste duruyorlar, bir şeyler. Zayıflıktan, bilmem neden, işte hayvani gıda yemiyor falan. Ondan sonra uçuşa geçiyor. Bazı kere uça da biliyor, insanın gözünün önünde bir de bakıyorsun uçtu gitti. Bunlara İmam Rabbani Hazretleri de mektubatında diyor, Cukiye der, Berahime der, Berahman deriyorlar işte, Barahman mı diyorlar? Brahmanlar diyorlar işte, onlar tabii Cukiye fırkası. Bunlar da böyle az yiyerek, az içerek, az uyuyarak şudur budur, nefislerine bir safilik, bir şeylik, arınmışlık kazandırıyorlar. Bu az yemenin, az içmenin gavura bile faydası var. Yani gavurda bile bakıyorsun bir acayip hareketler zuhur edebilir. Bir keramet gibi olsa da kerametinden onun farkı ne oluyor zaten? Onunki de istidraç deniyor. Niye istidraç deniyor? İmanı yok, İslamı yok, namazı, abdesti yoksa havada uçsa şeytanın maskaralığı diyoruz ya işte oradan ayrılıyor. Ama demek var. Şeytanda da var. Şeytanda ne numaralar yok mu? He? Bizim şu anda şeytan kadar şeyimiz var mı? Hükmümüz. Tabii meleklerim var. Rabbimiz hepsini helak edebilir. Ama şimdi şeytan bir anda doğudan batıya geliyor mu gidiyor mu? Ben gidebiliyor muyum? Gidemiyorum. Canım çıkıyor. Bilet alacağım da gideceğim de oradan da rotar yapıyor. Bekle de dur. Kaç saatte gidemem. Kaç günde gidemezsin doğudan batıya dünyanın en uzun mesafesi. Dakikada gidiyor iblis. Bu şimdi onun faziletinden midir haşa? He? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu gece mahvoldu yani. İnim inim inledi. İblisler başına toplaştı. Ne oldu sana büyüğümüz efendimiz? Seyyidena dediler. Dedi ki ya haberiniz yok. Ehleket nazil merat. Şu Amine var ya, Amine binti Vehb radıyallahu anha annemiz. Bu kadın bizi helak etti dedi bu kadın. Bir çocuk doğurdu ki dedi işimiz bitti. Bu kadın bizi helak etti. Bunu da yeni gördüm kitapta. Bunu uzun tafsilatlı yazdım. Çok acayip. Orada iblisin acayip muhaveratı var. Öbür iblisler de dediler, ya çok üzülme bilmem ne, kanser olacaksın falan, gideceksin yani. Halbuki garanti almış, kıyamete kadar bizi saptıracak, ölmeyecek de. İblisler korktu, ifritler korktu yani. O geceki şeylerde, bakalım onu güzel anlatabilsek keşke o gece. Yani, Dediler dur ya biz bir çözüm üretiriz sana dediler. Nasıl çözümü? Orada üç türlü çözüm ürettiler. İkisini çok beğenmedi. Sonundaki üçüncü çözümle bir içime su serptiniz dedi ya. Bir nefes aldım dedi. Yoksa helak olacağım dedi. Üzüntümden dedi. Yani o bizi nasıl saptıracaklarına meşvere yaptılar. Bayağı bir proje uygulamak için. Orada üçüncü projeden iblis sevindi bayağı. Bu tutabilir dedi. Öbürlerine biraz ihtimal vermedi falan. Bu dedi bizi helak etti dedi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğduğu mübarek gecede inliyor. Dediler ki ya bu kadar inleyeceğine dediler. Git onu bir çarp dediler. Şeytan çarpar ya cin çarpar şeytan. Daha yeni doğmuş. Ne yapacak ki sana yeni doğan çocuk? Evde yalnız anası doğurmuş kimse yok. Zaten iblis gelse bizim evde 50 kişi olsa kim görecek ki iblisi? Gelip birini çarpsa gider yani. Ondan sonra da çarpıyor bazen de bizi de bizdekileri de çarpıyor. Ondan sonra efendim beni çarpmadığı da ne malum. Neyse Allah'a sığındık. Şerrinden Allah'a sığındık. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Şeytandan Rabbimize sığındık mı Rabbim onu tepeler. Ondan sonra dedi iyi fikir verdiniz ya. Burada inim inim inlememe ne lüzum var dedi. Görüyor musun aklım başımdan gitmiş dedi ya. Gideyim bir çarpayım şunu dedi. Ha, ama çarpıldı tabii. Ondan sonra ben size şimdi bir tane şey çıkaracağım. Ayetlerden topladım hadislerden bazı dual ayetlerden falan. Yani neyse adını vermeyeyim şimdi çalarlar ismini. İyi bir patentim var adı çok acayip bir ismi. Şimdi bu çarpma meselesinden geliyor da. Sen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Mevlid'in doğduğu Mekke'deki eve. Tam yanaştı geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yanaştı. Cebrail aleyhisselam şöyle. Cebrail aleyhisselam orada zaten. Bütün melekler nazil olmuşlar. Şöyle yaptı. Şu kadar yaptı. Bir baktı neredeyim ya. Yemen'de Aden'e gitmiş. 1400 kilometre. Aden'le Mekke 1400 kilometre mi ne işte yazdık kitaba. Cebrail aleyhisselam şöyle yapmış. Kendini Aden'de buldu. Lan dedi ahmaklar. Ben bilmiyor muyum dedi bunu çarpamayacağımı dedi. Bir de bana akıl veriyorsunuz dedi yani. Zürriyetine o da bindiriyor tabii de. Ne yapacaksın? Allah'tan iblisin zürriyetinden değiliz. Adem Aleyhisselam'ın zürriyetindeniz ama birileri kaşınıyor yani. Ben Adem Aleyhisselam'ın da babası var babası var diye. Kaşınıyor. Elhamdülillah biz hiç olmazsa bir peygamberin zürriyetindeyiz elhamdülillah. Allah Adem babamıza da Havva anamıza da her daim salatü selam eylesin Allah'ım salavatullahi aleyhine bin alim ecmain. Şimdi züht nedir? Dünyayı terk etmek, lezzetin terk etmek. Ama neden? Rahbeten fîmâ indallah. Allah'ın indinde bulunan makamları, rızaları, işte kerametleri, keramet ikram manasına konuşuyorum. Keramet göstermek istemesi için değil. İkramları kazanmak için. Yoksa çok züht. Niye zühtü var bu adamın? Hiç yemek yemez. Niye yemiyorsun diyorsun adama? Karın beğenmiyor diyor. Ben bu zayıf durmam lazım diyor. Bu ana züht denir mi şimdi? Kadın yemiyor, hiç içmiyor bilmem ne. Dal gibi kalmış bilmem ne. Kocam beğenmiyor diyor, bilmem ne diyor. Girmiş bir periz diyet bilmem nesine, krizine. Hiç yemiyor, içmiyor. Buna züht denir mi şimdi? Şimdi züht neye denir? Yemiyor diye, içmiyor diye, dünyayı terk etmiş. Mesela işte Brahmanlar, bilmem ne. Oo, adam bakıyorsun, kirler paslar içinde, yemiyor, içmiyor, koku sürmüyor, güzel giyinmiyor, bilmem ne. Bu ne ya? Bu Allah'ın indindeki makamı kazanmak için yapmıyor ki. Dünyada fani bir hareketler, operasyonlar, numaralar yapabilmek için işte. O numarayı yapmak için o yoldan geçmesi lazım. O zaman Allah'ın indindekine rağbeten olmuyor. Anladınız mı? Zühdün manası nedir? Ben ahirete meraklıyım. Cennetteki nimetler istiyorum. Dünyada lezzetlerimi tüketmeyeceğim. Zaruret miktarıyla yetineceğim. Zevkleri ahirete bırakacağım. Çünkü Allah Teala bunu zaten teşvik ediyor Kur'an-ı Kerim. Dünyanın zevklerinden. Yani zaruret miktarı iktifa edin. Zaten zarureti geçtiğin zaman zarar da vermeye başlıyor. Yani yemenin fazlası zarara götürüyor. Uykunun fazlası zarara götürüyor. Yani sen şimdi bunu keyif yapacağım diyorsun ama o keyif de olmuyor ki ondan sonra zarara da dönüyor yani. İslam'ı yaşamayanlar, sünnet-i seniyeye uymayanlar çok yiyorum, çok içeceğim, çok uyuyacağım bilmem ne dediği zaman bu adam zaten bir de bakıyorsun vücudu da bozuluyor, sağlığı da bozuluyor, düzeni de bozuluyor. Onun için burada aynı zamanda kendi karın da var. Üç kısım zühd var. Birisi haramları terk etmek. Bu avamın zühdüdür. Avam demek sıradan Müslümanlar. Mesela kimin gibi? Benim gibi. Sıradan. Sıradan bir Müslüman, normal yani. Bir normal bir Müslüman. Şimdi benim zühdüm, ne olabilir benim zühdüm? İçki içmem, kumar oynamam, zina etmem, işte yalan demem, birçok haramlar var, kebair günahlar hepinizin bildiği üzere. Bunlardan adam öldürmem, büyü yapmam vesaire işte. Bu gibi haramlardan sakındığım zaman ben, bu avamın zühdü oluyor. Normal Müslümanın zühdü, çünkü haramlara da can çekiyor. Kebair günahları da can çekiyor. Bunlara karşı bir insan, Müslümanım diye, Allah yasak etti diye, ama Allah yasak etti diye, öbür türlü değil, o yine zühd olmaz. Allah haram etti diye bir insan o haramı yapmıyorsa, bu Müslüman birinci basamakta zühd sahibidir. Ki ekseriyetimizde bu zühd var. Yani genel manada var, bazen insan büyük günaha da düşebiliyordur belki, ama yani haramlardan da düştüğü oluyordur, ama genel manada birçok haramdan, yani bir iki haram yapan bile 10-20 haramı terk ediyordur. Çünkü neden? Ya Allah haram etmiş, ne kadar zarardan kurtulabilirsem kar diye. Bu da bir Müslümana yakışan budur. E çünkü ben madem bir haramı yapıyorum zaten, 20'sini birden yapayım demez hiçbir Müslüman. Ne kadar terk edebilirsem o kadar karmadır zaten. Bize de günahların tümünden tevbe edemiyorsanız hiçbirinden etmeyin denmiyor. Bütün tevbe-i nasuhla ilgili eserlerde bize ne buyuruluyor? Ne kadarından tevbe edebiliyorsanız o kadarından tevbe edin. E ben aynı zamanda içki içiyorum, aynı zamanda kumarım, aynı zamanda zina diyorum. Üçünü birden bırakamayacağım. E bırakamayacağım ama zinayı bırakabilirim. Onu gözüme kestirebiliyorum. E tamam, sen o zaman üçünü birden bırakmıyorsan üçüne birden devam et. Böyle bir şey denmez ki. Ne diyeceğiz? Aman kardeşim, zinayı bırakabiliyorsan ne nimet, tamam birinden kurtul bari. O bakımdan haramlara karşı Allah korkusuyla terk eden kişilerde bir zühd var demektir. Tümünden sakınamasa da. İkinci basamak, terkü fuzulil helal, helalların lüzumsuzluğunu terk etmek. Yemek helal. E işte iki tabak yiyorsun, dört tabak da yiyebiliyorsun. Adamın durumu müsait. Bazı adam altı tabak falan yiyor. Ne bileyim ben, 100 kilo, 200 kilo yiyenler var ya. Şimdi etler, butlar, Allah Allah. Kenan, o Emevilerin halifelerinden kimi dedim ya? Şaşırdım adama ya. Abdülmelik miydi? Ya o da eski yani, büyüklerden. Süleyman bin Abdülmelik miydi? Abdülmelik bin Süleyman mıydı? Allah! 80 tavuğu yemiş. Size mi anlattım onu? Ya ben neler okuyorum geceleri ya. 80 tavuğu yemiş arkadaş. Peşine bir kuzu. Ondan sonra da milletle sofraya oturmuş ya. Ve bu kaynak sağlam kitapta, hurafe değil. Laz'ın hikayesi, Tenekşi'nin kazan hikayesi değil ya. Hakiki yiyormuşlar ya. Nasıl adammışlar, neymiş de kaç metreymişler enine boyuna bilmiyorum. Yani halifelerden şey değil tabii, böyle çok büyük bir veli manası konuşmuyorum ama mühim adamlardan biri yani. Ömer İbni Abdülaziz'in padişahı. Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri onun Medine valisi. Ondan sonra Ömer İbni Abdülaziz Emirül Müminin oluyor. Hatta Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh, çok Mekke'de çok hararet basmış onu haçtan sonra, dayanamıyorum falan. E demiş, biraz Taif'e gidelim de, Taif serindir, biraz yayla gibidir demiş. Taif'e götürmüş onu Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri. Yani o dönemin adamı ha. Ömer İbni Abdülaziz'in zamanında hükümdar o. Tam adını diyelim hocam. Ben Abdülmelik bin Süleyman gibi aklıma Abdülmelik diye biliyorum da, ondan sonra Taif'te de öyle ya, ne yemekler yiyormuş, neler ediyormuşlar, bu nasıl iştir yani? İnsan şaşırıyor yani, bu kadar yenir mi diye. Kaç tane nar getirmişler de diyor, 80 tane, 100 tane. Bunlar ön meyveler yani, yemeğe hazırlık yani. Lan iki tane nar yesem midem fesada gider zaten, ne yemeği yiyeceğim ya? Yani yiyebilen yiyor. Şimdi helalın, yani bir insan dört tabak bazı insana normal gelir. Ya bana çok normal gelmez. Midem ona göre müsait değil. Ama şimdi dört tabak adama... Ama bu adam şimdi dört tabak helal. Yani şimdi buna da haram da diyemeyiz bu adama. Dört tabak yemesine. Çünkü bünye meselesi, vücut meselesi. Bazı adam eritir, yakar, hareket yapar yani. Çalışanı var bunun. Ben günde bir öğün yediğimi eritemiyorum yani. Yani hareket de ayrı bir şey. Burada bu adam dört tabaktan ikisini yemese, Bu özel bir zühttür. Havasın zühtüdür. Niye özel bir zühttür? Çünkü bunun biz dört tabak yemesine haram diyemezdik. Ama bu ne yaptı? Helaldan da kısıntıya gitti. Helaldan kısıntıya gidince buna özel zühte girer mi bu adamınki? Ama niçin ama? Ha, Allah için. Ya ahiret var, cennet var. İnşallah ahirette lezzetimiz çok olur. Dünyada çok lezzete kapılmayalım diye bir niyetle yaparsa bunu Allah için, bu hususi bir zühte girer mi? Girer. Yalnız burada yemekte bu var, içmekte bu var, elbise giyinmekte var, uykuda var. Uykuda yani tabii aklını karıştıracak kadar az uyumak o iyi bir şey değil. Çünkü namazını yanlış okursun, yanlış kılarsın, o iyi bir şey değil. Bunlar var. Ama mesela cinsel münasebette bu böyle bir zühd var mı? Yani bu kadar kitap okuyoruz, ayet hadis görüyoruz. Bu noktaya geldiğin zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatı yemekte, içmekte nasıldı? Ama eşinle cinsi münasebette tabii yine insanın kendi ihtiyacına göre onu ayarlayabilir. Velakin buradan da ben tasarruf yapayım da efendim bunu haftada bire indireyim, ayda bire indireyim gibi bir zühd kitabi midir? Değildir. Bir kaynakta yerini bulan getirsin. Tıbbidir. Tıbbidir. Ne yapayım? Ben stokta bulunduruyorum. Biraz stoğumu sağlam tutayım hani. Birden pilim bitmesin. Hani genç ölüp de cesedin yakışıklı oldu demesinler diyorsan efendim o ayrı bir şey. Tabipler demişler, hakimler demişler. La tuksiranne minel cima'i fe innehu ma'ul hayati yusabbu fil erhami. Çok cima yapma çünkü rahimlere dökülen hayat suyudur. Ondan bir canlı çıkıyor. Yani dolayısıyla ondan bir canlı çıktığına göre senin de canını çıkarıyor demektir. Hulasanı çıkarıyor, zübdeni, zübedini alıyor, söküyor, getiriyor demektir. Senin bütün vücudunun en vitaminli, en gıdalı noktalarının tümünün birikimini söküyor, çıkarıyor demektir. Tabipler demişler, dengeli gidin, çok efendim cima etmeyin demişler tabipler. Ama ayette, hadiste hani sevap niyetiyle, sevap niyetiyle, zühd niyetiyle ben hususi zahitlerden olayım diye efendim ben burada tasarrufa gideyim diye bir madde hiçbir kitapta yoktur. Hususi zühdde geri kalan bütün dünyevi lezzetler vardır. Bir tek o yoktur. Zaten onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olsun. Hazreti Ali Efendimiz olsun. Hazreti Ali'den daha zahit biri yok sahabe içinde diyelim. Sahabe içinde zühdün zirvesi. Halife-i Ruhizm. Hazreti Ömer de öyleydi. Onlar o dört halife öyleydiler ama yani Hazreti Ali Efendimiz ama İşte efendim eşleri vardı, cariyeleri vardı. Hiçbir zaman için ben bu işten uzak durayım, geri durayım, zühd olsun, ibadet olsun manası mülahaza edilmemiştir hiçbir kitapta. O bakımdan o noktada zahitlik yapmaya kalkmayın yani. Lüzum yok. Eşinin senin üzerinde hakkı var. Senin eşinin üzerinde hakkın var. Her hak sahibine hakkını ifa edin. Yerine getirin. Yoksa Selman Farisi radıyallahu anh Ebu Derda Efendimiz hanımına da yanaşmadı mübarek adam zühd yapayım diye yani. Bu sefer Selman Farisi de ahiretlik kardeş olmuşlar. O da geldi onu ziyarete. Sonra işte nasılsınız iyi misiniz şey sorarken Ebu Derda'nın hanımının adı ne? Ümmü Derda. Adı derken künyesi işte Ümmü Derda annemiz. Çok kıymetli. Selman Farsi Hazretleri anladı. İşte dedi ki nasılsın, iyi misin falan. Ya iyiyiz, elhamdülillah, şudur budur. Baktı biraz şey yani, morali şey bozuk. Veyahut da can, neşeli cevap vermedi. Neşeli cevap vermedi. Geçiminiz nasıl işte, ahiretliğimle, eşinle durumunuz nasıl, şudur budur. Ya durumunuz nasıl olacak dedi. Sıralı ibadet ediyor gece gündüz mübareğin dedi. Hiç dedi bize de işi düşmüyor dedi yani. Ondan sonra falan falan. Vay dedi. Hazreti Selman buna radıyallahu anh hizaya gel bakalım sen ne yapıyorsun? O sonra gece uyumuyor. Ya yat dedi. İkide bir kalkıyor. Ya yat dedi ben seni teheccüde kaldırırım. Teheccüd kaçmıyor dedi. Kaç defa yatırmaya uğraşıyor. Ebu Derda Hazretleri hiç uyumamaya çalışıyor. O da onu yatırmaya çalışıyor. Sonra kalk dedi şimdi teheccüd. Tamam teheccüd kalk dedi. Kalk abdestini al tamam kılalım. Hadi beraber kılalım. kıldı. Bak dedi, ya betlerde hadi. İnnel nefsiki aleyki hakka, veli zevciki aleyki hakka, veli dayfiki aleyki hakka. Misafirinin hakkı var, canının hakkı var, eşinin hakkı var. Fati külledi hakkın hakka. Her hak sahibine hakkını tedi eyle. Böyle sofuluk olmaz. Züht ve sofuluk diyerek bu yaptığın uygun değildi. Deyince sabah oldu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gittiler. Mescid-i Nebevi'ye gitti. Onda misafir olmuş gece. Sabah Mescid-i Nebevi'ye gitti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler. Dediler ki ya Resulullah, Ebu Derda böyle böyle yapıyorum diyor. Selman Fars dedi ki ben de ona öyle öyle yapma, böyle yap dedim. Buyur, hüküm ver buyur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sadaka Selman ve efkav minke. Selman senden daha fıkıh ilmi sahibidir. Selman doğru söyledi. Anladın mı? Ne ilişiyorsun adama? Hiç yemiyor, içmiyor, uyumuyor, hanımına yanaşmıyor. Ne mübarek adam. Demedi sallallahu aleyhi ve sellem. O bakımdan burada da dengeyi korumak lazım. Ama zaten bize bu efendim. Ya burada da bu şeyi anlamadık. Süleyman bin Abdülmelik'miş. Abdülmelik doğru da. Abdülmelik'in oğluymuş bu o zaman. He? Süleyman bin Abdülmelik diyor kızarmış 40 tane tavuk yemiş. Sonra 84 tane efendim 84 tane nar yemiş. Ondan sonra 80, yine bir 80 var. Onun tam lukatını bilmiyorum. Ondan sonra bir de kuzu gördüm ben kitapta. Ondan sonra sonra da insanlarla yemeğe oturmuş. Hadi sofrayı getirin demiş. Bu İbni Kesir'in El-Bidaye ve Nihaye. İbni Kesir zikrediyor bunu. 12. cilt 646. sayfa. Hurafe anlatmıyorum. İbni Kesir'de bile var. Yani İbni Kesir'i hepiniz duymuşsunuz. Kitap ismi. Yani müellif ismi de onun El-Bidaye diye tarih kitabı var. Onda yazıyor. Ha şimdi buna bu, tabii şimdi adamın bünyesine göre. Ve lakin insan helalından kısarsa bak yemekte var, içmekte var, uykuda var, giyinmekte var, elbisede var, arabada var, şurada var, burada var. Bunlarda ne kadar helal da olsa kısıtlamaya gidersen zühde girer mi? Girer. Tasarrufa da girer. Biraz kenara koyarsın. Değil mi? İyi olur yani. Her gelen yenir mi ya? Bir de ariflerin zühdü var. Zühdül arifin diyor. O da nedir? Allah'tan meşgul eden her şeyi terk etmek. Bu şey Allah'tan meşgul eden deyince işte elini gözünü değil işte yani gönlünü. Hangi şey senin gönlünü Allah'tan Celle Celaluhu meşgul ediyor, bana Rabbimi unutturuyor, zikrinden gaflet ettiriyor, bırakıyorum gitsin. Bu itibarla bu da ariflerin zühdü. Bu çok yüksek bir makamdır. Şimdi zühd meselesi dünyanın tamamını işte ariflere soruyorlar, evliyaullah'a soruyorlar. E diyor ki dünyanın tamamının sinek kadar değeri yok ki. Ben neye değer vermiyorum ki şimdi? Zaten değersiz bir şey diyor. Ha değerli olacak da değer vermeyeceğim de ben de muteber olacağım diyor. Onların da görüşü öyle. Dolayısıyla dünyanın hiç itibarı yok Allah'ın dinde. Allah için de itibarı olmayana ben zaten kıymet versem de kıymet veremem ki diyor. Onun için onlar tamamen uzaklaşmışlar. Efendim, zaruret miktarıyla iktifa etmişler. Bunun makamları farklı. Ama geçimin için, dünya işine çalışmak, dünyayı sevdiğin için, rağbet ettiğin için, beğendiğin için değil. Hanımın var, çoluğun var, çocuğun var, bunların helalından geçimin var. Ben bunun için çalışacağım. Bunun için çalışırsa, bu sünnettir. Bu sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de efendim, çoluk çocuğunun maaşeti için gayret etmiştir. Efendim, çarşı pazara gitmiştir. Bir şey almıştır, bir şey satmıştır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sünnettir. Bunun zühdle alakası yok. Veyahut efendim, pekmez önermişler sana falan. Ya pekmez de çok tatlı pekmez yiyince zühdü bozar mı bozu? Bozmaz kardeşim, niye yiyorsun? Vücudun zayıf, kansızlık var. Sen şimdi bir vitamin hapı gibi vücuduna kan gelsin, can gelsin, ayakta duramıyorsun, oruçta, Ramazan'da zorlanacaksın. Bedenime bir kuvvet olsun diye. Bundan için ibadet yapabilmek için. Bunun için sen tabii bal yiyorsun. Değil mi? Helva yiyorsun veya bir şey yiyorsun. Hani ne olacak? Bir karbonhidrat alacaksın. Bir vücut bir türlü çöker. Bunlar da zühde mani şeyler değildir. Yeter ki ne yapacaksın? miktarını güzel dengeleyeceksin, aşmayacaksın. Zaten aşarsan da ne oluyor? Kuvvet vermiyor, daha beter zarar veriyor bu sefer. Ya şekerini yükseltecek, ya tansiyonunu yükseltecek. Fazla yemenin de zaten zararları var. Bunlar zühde münafi, zıt olan şeyler değildir. Bir de zühdün şartlarından biri mesela. Zühd nedir? Zühd nedir? Elinde imkan varken terk etmektir mesela. Sen şimdi adamın Mercedes'i işte jiplen almış işte 100 bin euro, 100 bin dolar, mark. Çok pahalı bir araba. Sen de bunu kenardan seyrediyorsun bir arkadaşınla beraber. Ondan sonra bana da diyorsun, verseler binmem yani. Hiç böyle şeylerde gözüm yok falan. Yani bunu konuşma şimdi sen. Paran yok, pulun yok, araba almaya imkanın yok, konuşma. Niye? Şimdi senin bu konuşmandan öbürü de demesin ki, sen konuştun tamam, öbürü de derse ki, ne mübarek zahit adam ya, hiç dünyaya metelik vermiyor. E yok ki para zaten. Onun için onun da zühdle alakası olmaz. Yani konuşuyorsan fuzuli laf olarak konuş. Ama sana birisi zühdü yakıştırmasın, takıştırmasın. Çünkü senin zühdle alakan yok. Zühd ne zaman olur? Elinde imkanın var iken, tamam mı? Elinde imkanın varken sen onu kullanmazsın, terk edersin, başka müminleri tercih edersin, infak edersin, tasadduk edersin. Aa, zühdde adama bak. Bu denir. Abdullah ibn-i Mübarek Hazretlerine demişti, Abdullah ibn-i Mübarek biliyorsunuz büyük muhaddis, İmam-ı Azam Efendimiz'in talebelerinden ama çok hem müçtehittir hem muhaddistir, büyük zat. Abdullah ibn-i Mübarek'e birisi demiş, ya zahit demiş, ey gidi zahit adam. Yani tabii ki bize göre değil, hakikaten zahittir. Abdullah ibn-i Mübarek dedim mi, hayatını cihatta geçirmiş, şehit olayım diye bütün gazalarda geçirmiş, sınır boylarından öbet tutmuş, bir veli, büyük bir zat Abdullah ibn-i Mübarek. Ya zahit demiş, demiş ki, Zahid Ömer ibn Abdülaziz izca'etü'd dünya rahimeten feteraka. Ya bana zahit deme demiş. Zahit arıyorsan Ömer ibn Abdülaziz'e söyle. Çünkü Ömer ibn Abdülaziz'in elinde biraz malı mülkü de var iken devlet reisi oldu. Devletin başına geçti. Emirül Müminin olduğu zaman Ömer ibn Abdülaziz Hazretleri daha çok itibarlı olması lazım. Devlet başkanı oldu. Zaten malı mülkü vardı. Bu sefer o malı mülkünü de Allah yolunda fakirlere harcadı. Bütün dünya onun peşine düştü, o dünyayı terk etti. 2 sene halifelik yaptı, devleti yönetti, kurtla kuzu barışık yaşadı biliyor musun? Bir fakir kalmadı. Zekat, sadaka verecek adam aradı millet. Böyle bir yönetici olursan, böyle adaletli olursan, işte Hazreti Ömer'den sonraki adalet timsali. 4. halifeye 5. eklediler onu. Makamı Allah'ın dinde makam. 5. halife kabul edildi. Ve elindeki malı da gitti, mülkü de gitti, zengin geldi, fakir gitti. Ve bütün dünya imkanları ona müsekkar oldu, halife olmuş. Dünya emrinde 100. senede yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra hicretten 100. sene. Yüzün başında da müceddit doğdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra İslamiyet'teki bid'atleri ve değişiklikleri kaldırıp yeniden tecdit göreviyle gelen Ömer İbni Abdülaziz'dir. Vefatı 102'dir Hicri, yüzün başında ümmetimin dinini yeniden sünnete iade edecek, müceddit yollayacak hadis-i şerifinde ilk müceddit. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten başında olduğu yüzü konuşmuyoruz. Zaten ondan sonra sahabe kalmadı, halifeler vefat etti, sahabe gitti, 100 sene geçmesi lazım. Ertesi yüz geldiğinde kim vardı müceddit? Ömer İbni Abdülaziz vardır o zaman. Tabii olur. Allah için bütün dünyayı terk etti. Onun için Abdullah Mübarek öyle dedi. Bana ne zahit diyorsun? Yani benim o kadar imkanım var da mı terk etmişim? Al Ömer İbni Abdülaziz'e bak. Bütün imkanlar seferber oldu. O hepsini Allah için terk etti. Ve vefat ettiği zaman yıkama gelen ulema, o zamanki işte Evliyaullah, çok kirli gördüler gömleğini, elbisesini çıkartacağı yıkamak için. Kirli görünce hizmetçisine çok sitem ettiler. Bu zatı sen nasıl böyle yani kirli bıraktın diye. O da dedi ki başka bir elbisesi yoktu ki, çıkartmıyordu ki dedi. Bir tane elbisesi var. Ne yapacağım? Üstünde mi yıkayacağım dedi. İşte bu Ömer İbn Abdülaziz. Zahit bu. Ümmetin şeyine kendini feda etmiş malıyla canıyla ama ümmetin işlerini bir düzene soktu ki yani o kargaşalardan sonra, sahabe-i kiram arasında çıkan savaşlardan sonra, ondan sonraki Yezid'in efendim pisliklerinden sonra, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in efendim şehadetlerinden sonra, yani ne kadar raydan çıkmıştı ümmetin meseleleri. Ebu Ömer İbni Abdülaziz asr-ı saadete döndürdü ya. Aynı asr-ı saadete döndürdü. İşte, zahit böyle olur. Dünyayı sevmeyeni Allah kullarına sevdirir. Bir adam dünyacı olursa, dünyayı seviyorsa insanları Allah ondan nefret ettirir. Ya bu malla, mülkten, şöhretten, şaşayla, bilmem neyle, yani millete kendini insan sevdiremez. Yanlış anlıyor insan. Nefis insanı kandırıyor ya. Allah da sevmez, kul da sevmez. Herkes uzaklaşır ya. Tevazulu olsun. Zühd üzere olmakta. Allah cümlemize fuzuli helallardan, fuzuli mubahlardan zühd içinde olmayı nasip eylesin. Fuzuli demek fazla demek. Fuzuli Arapçada fazla yani. Mubah serbest ama fazla abi. Fazladan da kaçacaksın. Helal, helal tamam. Helalsa da bir tane eksik ye, bir tane eksik giy, bir tane eksik bin. Nedir yani? Ama zor. Bu zamanda hele aman ya Rabbi. Şimdi Ebu Yezid el-Bestami Kudsesur Hazretleri anlatıyor. Diyor, Belh'ten diyor, Belh'ten bir delikanlı geldi. Hacca gidiyormuş, bize uğradı diyor. Bana dedi ki diyor, o zaman da hep bu zühtten bahsederler, takvalıktan bahsederler, işte muhabbet, aşk, şevk, hep makamları sorarlar birbirlerine. Mâ alâmetü zühtü indekum de. Sizin katınızda zühtün alameti nedir? Bir adam zahit midir, değil midir? Nişanesi nedir? Ben de dedim ki diyor, idâ fıkatnâ sabırnâ ve idâ ucetnâ şekârnâ. Bulamadık mı sabrederiz, rıza gösteririz, bulduk mu da şükrederiz. O da dedi diyor, bizim Belh'teki köpekler de bu makamdadır dedi diyor. Çünkü buldukları zaman yerler, bulmadıkları zaman sabrederler, bulamayınca ne yapacaksın dedi diyor. Allah Allah diyor, ben de diyor, koca Beyazıt Bestami Hazretleri diyor bunu, ben de mahcup oldum diyor ya. Bu gence mahcup oldum diyor. Ne gençler. O zaman bu tasavvufta çok ilerlemiş marifet sahipleri, zatlar vardı gençlerden falan. Allah'ın aşkıyla yanıyorlar, yemiyorlar, içmiyorlar, ibadet ediyorlar, seyahat ediyorlar. Böyle meşayiha da geliyorlar, imtihan da ediyorlar. O ona bir şey sorar, o ona bir şey sorar. Bu eski kitaplarda bunlar çok geçiyor. Peki, ben de dedim ki diyor, madem sizde ki zühdün alameti nedir? Sen söyle. Dedi ki diyor, izâ fekatnâ şekernâ ve davetnâ âsernâ. Bizde zühdün alameti şudur diyor. Bak Beyazıt Bestami'ye zühdü öğretiyor bir genç. O zamandaki iklimi görüyor musun? Seviyeyi görüyor musun seviyeyi? Ariflerin sultanına bir genç gelip zühdü öğretebiliyor. Demek ki ne kadar yüksek seviye bir toplum var. Şimdi yerlerde sürünüyor zaten, kıyas yapılmaz da. E sizde nasıl dedim diyor. Dedi ki diyor, biz bulmadık mı şükrederiz. Elhamdülillah, Allah'a şükür olsun ki bizi fakir etti, muhtaç etti, bize vermedi, bizi ahiretten nasibimizi eksik etmemek için dünyada bizden uzak etti. O zaman şükrederiz diyor. Bulunca da başkasına veririz diyor. Bulmayınca şükrederiz, bulunca başkasına veririz. Bizdeki zühd de budur deyince, Beyazıt Bestami dedi ki diyor, zühd sizdekiymiş de. Şimdi bu, Evliyaullah'ın bu hususta, zühd hususunda o kadar makamatı var, o kadar kelimatı var. Ciltler dolusu bu zühd hakkında kitap yazılmış. İmam Gazali de buna baş açmıştır ihyasını. Bütün ulema, evliyanın yani binlerce cilt kitapta diyebilirim ki illa içinde bu kabil kitapların bir zühd bahsi vardır. Çünkü zühd çok matlup ve merhub bir vasıftır. Keşke bizde de olsa. Biraz da bize nasip olsa. Haramlara karşı biraz bir şeyimiz var ama helallara karşı yani hiç şeyimiz, frenimiz tutmuyor yani. Helallara karşı, mubahlara karşı. Fakat tekaddeme minel ehbar. Geride geçen Kazı Yaz Hazretleri buyuruyor. Birinci baptan beri birçok haberler, haberler demek rivayetlerde geçti. Fi esnâyâdî sîreti. Bu siretin esnasında, siret demek işte bu kitabın ihtiva ettiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in siyeri. Yani yaşantısı, tarikatı, yolu. Yani bir nevi güzergah demek. İzlediği hayat tarzı diyelim. Yani siretin kelime manası karşılığına izlediği, takip ettiği, yaşadığı hayat tarzı diyelim. Bu hususta çok rivayetler var. Yani Şifa-ı Şerife başladığımızdan beri de bu baba gelene kadar okundu. Bu rivayetlerde diyor geçti. Ne geçti? Ma o kadar ki yekfi, kafi gelecek kadar. Yani bu hususta yeniden iade etmeye, rivayetleri tekrar etme hacet yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zühdü, dünyaya soğukluğu, rağbetsizliği çok anlattık. Ama burada yine fasıl açtım diyor. Bu hususta da bazı rivayetler zikredelim. Ve hasbuke min tekallülihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azla iktifa etmesi sana yeter delil olarak. Neden? Minha, dünyadan. Neyle azla iktifa etmesi? Daha ve i'radu, yüz çevirmesi. Neden? An zehratiha, dünyanın işte çiçekli böcekli hayatından, süslerinden, ziynetlerinden efendim yüz çevirmiş olması. Bu hususta çok yani meşgul edecek şeyler den bile biliyorsunuz bir seccade serdiler. Üzerinde işte desenler vardı. Resim değil, desen yani. Böyle şeyler yapmışlar. Şimdi bizim seccadelere çok kaneviçeler, işte danteller, manteller, çeyizlere, bohçalara koyuyorlar falan. Yani insanı meşgul edebiliyor. Onu bile beni meşgul etti buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Yani onu bile tutmadı evde. Onu tutmadı evde. Mesela bir gece biraz teheccüde zor kalktı, geç kalktı. Geç kalkınca sonra ne yaptınız ya? Altına deri serermiş. Yani yatağı deri. Onun altına bir şey daha koymuşlar herhalde biraz. Yani bir deri daha koymuş. Koyacak ne koyacaklar? Hani düşün ki kendi anlamamış onu bile. Baştan yatarken anlamayacak kadar az bir şey. Efendim iki kat olmuş işte. Neyse altına bir deri daha mı ne koymuşlar? Ya beni meşru etti. Rahatlığa alıştırdı. Beni uykumu ağırlaştırdı diye. Hemen onu kalkmış yani çıkartmış. İlle ben tek derin üzerine sert yere yatacağım. Hani ibadetime, gece namazıma kolaylık olsun. Bunlar. Bir gram, birkaç gram altın kalmış. İşte efendim hemen dönüyor eve. Ya diyor bunları dağıtmadan fakirlere ben nasıl evde? Halbuki kendi parası değil. Ümmetin şeyi falan. Yarın dağıtırsın, öbür gün dağıtırsın. Yok ben bu gece uykum kaçtı. Bunları hemen dağıtmamız lazım. Benim şeyimde kalmasın. Fakir fukara muhtaç olana acil ulaşması lazım. Şimdi bunlar aslında başkaları için çok normal. Yani iki tane deriye yatmaktan ne olur? Ama yok. Desenli danteller, işte efendim şeyler. Bunlar haram değil. Bütün, şimdi mesela hakikaten meşgul ediyorum. Yani çok da güzel danteller yapıyorlar, çeyizler boşta yapsınlar da yani o da yüz akıdır. Kız veriyorlar, kız alıyorlar. Ama yani ya namaza duruyorsun bazı kere gittiğin zaman da bir evde söylüyor. Şimdi gerçi onlar da kalmadı artık. Standarda bağladılar öyle. Rastgele dayıyorlar şeyleri. Ne onun adı efendim? Naylondan yapılan şeyler yani yünden değil, hakiki şeyden değil böyle böyle naylonsu, maylonsu seccadeleri dayıyorlar da. Eskiden böyle vardı evlerde, ocaklarda. Güzel ama yani insanın da şey gözünü alıyor. Kimisi şöyle de yapıyor secdede, şöyle de bir bakıyorum. Yani şey el şeyi ya güzel böyle böyle yapan da var yani. Yani insanı hakikaten meşgul ediyor. Şimdi bunu sallallahu aleyhi ve sellem bunlar mesela uzak etti kendinden. Şimdi bunlar tabii zühd bakımından beyan ediliyor. Ve katsikat, şimdi mesele ne? Mesele ne? Mesele zaten bulamadıysa, fakir kaldıysa, yemek vermedilerse, bize bir ikramda bulunmadıysa, tabii zühd olur. Ama zühd o değil. Ve katsikat, halbuki sevk edilmişti İleyhi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Et dünya, dünyanın tamamı sevk edilmişti. Bi hazafiriha. Bir hazafir ya ne demek? Cümlesiyle demek. Hazfur kelimesinin veya hizfar kelimesinin cemisi. Bu hazfur, hizfar, nahiye demek. Kenar ve etraf demek. Bir hazafir ya demek dünyanın sağı solu, doğusu, batısı, kuzey, güney. Her yeri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sevk edilmişti. Hele ki İslam devleti kurulduktan sonra, Medine döneminden sonra, Mekke fethinden sonra ve teradefet peş peşe gelmişti. Aleyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fütuhuha, fetihler, zaferler, artık Hayber fethedildi, Huneyn fethedildi, yani Huneyn'den ne ganimetler alındı, binlerce, 15 bin, 20 bin efendim develer, şeyler, çok büyük o zamanki imkanlara göre bir devlet bütçesi yani. Son zamanda biliyorsun fetihler peş peşe geldi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat etmeden evvel. Efendim, ne zamana kadar ilan tüüffiye, vefatı vakti gelene kadar sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e fetihler, zaferler, efendim, ganimetler, oluk oluk akın akın geliyorlardı, getiriyorlardı. Kendisi katılmadığı harplerde seriyeler gönderdikleri var. Onlar efendim işte Müslüman olanlar, tamam, Müslüman olmayanlarla harp ediyorlardı, ganimet alıyorlardı, getiriyorlardı. Bu kadar imkanat kendine seferber edilmişken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatı geldi, çattı. Peki vefat ettiğinde durumu neydi? Ve dir'u zırhı merhunetün, rehin kalmıştı inde yahudiyyen. Bak bu sahihte geçiyor. Bazıları bunu inkar ediyorlar işte. Efendim olur mu böyle şey falan diyorlar. Bukhari ve Müslim'de geçiyor. Bukhari ve Müslim'de Ayşe annemizden rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde zırhını bir Yahudi'ye rehin vermişti. Niçin? Ne karşılığında? 30 ölçek efendim arpa almış. Arpadan ne yapılıyor? Ekmek. Şey yok yani hani böyle kaç çeşit yemeği bırak. Yemek yok. Ekmek. O da işte ne kadar yetecek birkaç ay, ne kadar yetecekse. 30 ölçek arpa almış. Parası da yok. Demiş yani bana bir imkan gelince ben sana veririm demiş Yahudi'ye. Ve Yahudi'ye de ne yapmış? Zırhını rehin bırakmış ki ben yani parayı ödeyince zırhımı geri alırım. Ve o arada da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çünkü zaten diyorum ya bu birkaç günde hemen ödenmelik değil. Çünkü o arada da vefat etti. Çünkü vefatından evvel zaten 12-13 gün hastalığı var. Safer'in son çarşambasında hastalığı nüksetti. Safer'in son çarşambasının efendim şeyiyle o hastalıktan daha ayılamadı. Sallallahu aleyhi ve sellem daha Rabiül Evvel, 12 Rabiül Evvel doğduğu günde de vefat etti. Hem pazartesi günü olması lazım hem Rabiül Evvel 12'sinde. Yani Rebül Evel'de, yani arada demek istiyorum, iki haftadan fazla, iki hafta zaman var. Demek ondan geride aldı. Çünkü o zaman demek ayaktaydı, gitti, arpa aldı. 30 ölçek arpaya zırhını rehin verdi. Ondan sonra, vefat ettikten sonra Ayşe annemiz bu rehini çözdü. Yani onun parasını ödediler. Şimdi burada tabii bazıları soruyorlar. Diyorlar ki, ya Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ganimetlerden ne intikal ediyordu? Humus. Humus ne demek? Beşte bir. وَعْلَمُ اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِ الْقُرْبَى وَالْمَتَامَ Ayet-i Kerime'de ganimet mallarından beşte biri Allah'a ait diyor. Yani Allah'a ait dendi. Allah'ın Celle Celaluhu buyurduğu yerlere harcanıyor Allah Teala. Ne yapacak ganimet? İşte Kabe'nin bakımınadır, fakir fukarayadır falan. İkincisi, peygamber adı beşte bir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beşte bir. Bazı kere öyle bir ganimet var ki beşte biri ne eder? Beşte biri dünyanın zengininde yok şimdi o beşte bir. Böyle beşte birler geldi. Niye tutmadı? Zühd bu işte. Zühd bu dağıtıyordu. Kendi hakkını dağıtıyordu. Zaten onu Allah Teala vermiş ona ganimetten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zekat yemez. Sadaka yemez. Ama ne buyuruyor? Cu'le rizki tahta zilli rumhi. Benim rızkım mızrağımın gölgesinin altına yerleştirilmiştir. Benim rızkım mızrağımın gölgesinin altına. Ne demek? Cihat. Cihat peygamberi. Kılıç da gönderildi. Kafirlerin üzerine gidiyor. Ya Müslümanlığı kabul ederler ya da cizye verecekler. Ehli kitapsa o da. Müşriklerde cizye yok. Ehli kitapsa cizye verecekler. Müşrikseler Müslüman olacaklar. Müslüman olursalar dokunmak yok. Müslüman olmazsalar harbi göze alacaklar. Harbi göze aldıkları zaman da kaybettikleri zaman da malları ganimet olacak. İslam devleti güçselsin, şirk ve küfür zelil olsun diye. Çünkü şirk yücelirse zulüm, dünya zulümden kurtulmaz. İslam adalet dinidir. Onun için rızkımı diyor, mızrağımın gölgesinin altına koydum Mevla diyor. Şimdi dolayısıyla ganimet onun en helal malı ve hakkı ve Kur'an'la sabit, vahiyle sabit, beşte biri senin Habibim diyor. Şimdi o kadar ganimet geldi. Özellikle de bu ganimetler hep ne zaman geldi? Mekke döneminde ganimet olacak hali yok. Daha İslam devleti yok ki. Hicretten sonra. Ekseriyetle de Mekke fethinden sonra. 8. senede Mekke fethedildi. Mekke fethinden sonra da birçok fütuhat ard arda geldi. Ordu güçlendi, devlet güçlendi. Ard arda geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edeceği zaman İslamiyet Kisra'ya, Kayser'e dayanmıştı zaten. Fetihler. Her yere ele geçirilmişti. Hal böyleyken şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ganimet malından kaleler vardı, arazileri vardı, fedek, Hayber'de büyük araziler beşte bir ona düşmüştü. Fedek, Medine'ye yakın bir Fedek, Yahudilerin yeri. Orada Kurayza oğulları, Nadır oğulları o kalelerden boşaltıldı. O Yahudiler Hendek Muharebesi'nde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözü bozuk da müşriklerle birleşince Kurayza ve Nazır'ı da kimini sürdü. İşte efendim Kurayza'yı katletti Mevla'nın emriyle. Çünkü onlar çok büyük hainlik yapıyorlar. Medine'nin etrafında zengin kaleler. Bunların hepsinin hurmalıkları var, arazileri vardı. Onların hepsi ganimet kaldı. Bunlar da beşte bir de Resulullah Efendimiz'e kaldı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu nasıl oluyor diye bazı kişilerin aklında kalırsa, soru işareti olursa buna cevaben. Diyor ki İbn-i Salah. Birçok alimler bu hususta cevap vermeye kalkmışlar. Yani niye bu durumda zırhır Yahudi'de rehin kalacak kadar duruma düştü yani vefat ettiğinde? İbn-i Salah büyük Şafii fukahasından ve muhaddislerdendir. İbn-i Salah ve diğer birçok alimler onun fetavasında bu zikrediyor. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arazileri ve arsaları onları kendi şahsına, kendine aitse de şahsına hiçbir zaman harcamadı. Vakıf malı gibi tuttu. Neden? Bir zor zaman gelir, bir sıkıntı gelir, bir düşman gelir. İhtiyaç olur ordunun teçhizine. Onun için şu anda bu gelmiş, yiyelim içelim veya dağıtalım yapmadı. Arazileri, özellikle kaleleri, kuleleri, arazileri vakıf olarak tuttu. Şahsındaydı mülkiyeti ama ve lakin harcamadı. Ve harcatmadı, kötü güne karşı şiddet olur, zor olur, İslam ordusuna lazım olur diye devamlı yanında tuttu. Onu ne yapmadı? Kendi hayatının rahatlığına, bolluğuna bir yeri satayım da oradan da ben oh ölene kadar, ne zamana kadar, istediğin kadar ekmek al, buğday al, arpa al. Öyle yapmadı. Arazileri bozmadı diyor. Ve bunları bekletti. Zaten onları vakıf gibi gördüğünden de ne buyuruyor? Nehmi maşara lembiya la nüveriz. Biz peygamberler cemaatin miras bırakmayız. Ma terekna sadaka. Geriye bırakırsak onun adına miras denmez, sadaka olur diyor. Onun için hiçbir peygamberde de miras alınmıyor. Fatma annemiz işte Hazreti Ebubekir'den Hayber'deki arazi istedi. Babamdan kaldı madem biz de evladıyız, mirasımızı ver dedi. Hazreti Ebubekir Efendimiz radıyallahu anh ne buyurdu? Bu hadisi belki siz işitmediniz ama ben bu hadisi işittim. Miras bırakmayı sağlığında verseydi sizindi. Ama madem vermedi, çünkü ümmetin müşkilleri için kenarda tuttu. Kenarda da tutunca, kendi beyan etti, bıraktığımız sadakadır. Miras değildir buyurdu. Ben şimdi sana nasıl vereyim de. Veremedi Ebubekir Efendimiz, vermek istemez mi? Kızına ciğer parası Hazreti Fatıma Efendimizin parçası sallallahu aleyhi ve sellem. Ona vermez mi Hazreti Ebubekir? Ama Hazreti Ebubekir hadisi aşamaz. Şeriata muhalefet edemez. Dedi ben ne yapayım? Bu hadis-i şerife göre dedi. Kendi sağlığında vermedi size. Vermeyince çünkü neden vermedi? Kendine de harcamadı. Niye harcamadı? Ümmetin zor zamanı gelir, orduya lazım olur diye ümmet işine kenarda tuttu. Ve onun için de maddi imkansızlıklar içinde sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz vefat etti. Fakirliği özellikle tercih etti. Fakirler cennete zenginlerden 500 sene evvel girecek. Hangi fakirler? Sabreden, rıza gösteren. Hangi zenginlerden? Şükredip infak eden zenginlerden. Öbürü zaten şükretmeyen zenginin cennette ne işi var? Sabretmeyen fakirin de cennette ne işi var? Sabreden, rıza gösteren bir fakir, şükredip infak eden bir zenginden 500 sene evvel cennete gireceği sahih hadis-i şeriflerde bildirmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabii ki fakirlik makamını tercih etmiş. Ama tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında fakir tabiri kullanılmaz. Yani Resulullah fakirdi haşa, böyle bir tabir edebe mugayirdir. Bu kullanılmaz. Çünkü onun elinde her türlü imkan varken o onu tercih etti. Tercih ettiğinden dolayı da Allah Teala ona yüksek mertebeler ihsan etti. Zaten zühdün esası imkan varken fazlasından, fuzulisinden uzak durmak. Ondan sonra sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin burada bir mesele daha var. O mesele de şudur. Şunu da soruyorlar. Diyorlar ki ya Ebu Bekir Sıddık canını verir. Ki maddi durumları biraz vardı. Hazreti Ömer Efendimizin maddi durumu o kadar beyan edilmez ama canını verir. Hazreti Osman Efendimizin maddi durumu iyiydi. Bayağı iyiydi. Çok infaklar yaptı biliyorsunuz Tebuk'te vesaire ki Tebuk artık son zamanlar. Şimdi bir Yahudi'den gidip 30 ölçek arpa alayım derken Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem zırhını rehin bırakması durumunda bu kadar zengin sahabe var. Bir Abdurrahman İbni Avf diye bir olay var. Radıyallahu anh, yani Allah verdikçe veriyordu. O da ver, dağıtıyordu mübarek. E şimdi bu sahabeden niye borç istemedi? De bir Yahudi'den istedi. Bu da kafanıza takılıyor değil mi? Ha, bunda cevabı nedir? Bunun cevabı şudur. E sahabe-i kiram ona canını feda etmişler zaten. Şimdi Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e ve Hazreti Osman'a ve Abdurrahman İbni Avf'a böyle bir konu açacak olsa o ona borç verir mi? Ne yapacak? Ne demek ya? Ne 30 ölçeği ya? Yığayım sana şey. Durumunu bildirmemek mesele. Durumunu gizlemek mesele. E durumunu bildirmedi. Çünkü durumunu bildirse o borç olmayacak ki. Bir daha o ondan alacak mı geri? Almayacak. E şimdi sen mesela şimdi bizim usulümüz ne? Bende de vardır belki o usul. İnşallah yoktur. İşte borç isteyeceksin. Kimden borç istiyorsun önce? Belki geri istemez diye ondan istiyorum mesela. Çok uyanıksın. E çünkü neden? Adam bana zaten hürmeti var. Aa hocam hacim elimi öpüyor, hürmet ediyor falan. Sen de borç lazım. Borç lazım. İşte borcu gidip yabancıdan isteyeceksin. Niye? Söke söke alandan isteyeceksin. Sen gidersen cemaattan adama, aa zaten adam hocam diye elini öpüyor. Ondan sonra ya bana bir 10 bin lira çok bir zaruret oldu, ihtiyacı oldu, borç falan. Ne demek hocam falan falan. Yok ya borç yani falan. Yok ya almam falan bilmem ne. Hadi kaynadı gitti. Olur mu bu iş? Maalesef bizim işe uyuyor biraz yani. Bizim hacılar hocalar tipine uyuyor biraz. Bu zamandaki hacılar hocalar şeyi bozduk zaten. Piyasayı da bozduk da neyse. Ya kardeşim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niçin gidip de sahabesinden istemiyor da Yahudi'den istiyor? E hangi sahabeden isterse o sahabe ne yapmayacak onu? Borca saymayacak. Ama Yahudi'den ne istiyor? Yahudi söküp alacak. Yahudi para bırakır mı? Bırakmaz. Öyle adamlardan borç aldı. E adam bir kere geldi, borcunu geciktirdin ya dedi. Bu Haşimoğulları da eliniz amma ağır dedi ya. Bir çıkıştı, bir kıssa burada anlattık. Hazreti Ömer adamı tepelemeye kalktı. Hazreti Ömer'i durdurdu, sen ne biçim hareket yapıyorsun ya Ömer? Senin bana demen lazım değil mi ki borcunu gününde öde? Ona da demen lazım değil mi ki? Ya kardeşim sen haklısın, dur bakalım halledelim deme. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem borcunu gününü geçirtmedi. Gününü biliyor. Adam gününden evvel geldi. Gününden evvel geldi, istedi. Bu meşhur bir, anlattık bunu, uzun bir kıssaydı burada, derste geçti. Gününden evvel isteyince sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ona ne demedi? Ya daha günü dolmadı bile demedi. Yani tamam alacaklar zaman haklıdır hesabı var ya. Sustu. Ama adam bindiriyor, ağır konuşuyor ki işte borcu böyle adamdan alacaksın. Söke söke alsın diye. Hazreti Ömer Efendimiz de siniri bozuldu doğal olarak. Ama Hazreti Ömer Efendimiz hatta bir de tepeledi mi onu, ne bir şey oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu da ikaz etti. Çok üzüldü. Sen ya Ömer sana bu yakışmadı sen. Sen bana nasihat et. Ona ne yapıyorsun, şey yapıyorsun falan. Halbuki nasihatlik bir durum yok. Haşa. O adam da ne yaptı? O adam da sonra dedi ki ben esasen eski kitap ehlindenim. Kitaplarda senin tariflerini okumuşum. İnanacağım, inanamayacağım. Bazı sıfatlarını uyduruyorum, bazı sıfatlarını uyduramıyorum. Epeydir seni inceliyorum, duruyorum. Hayatını, etrafını, sahabeni, şimdi mevzuyu inceledim. Fakat yani inanmak istiyorum ama bazı alametler noksan kaldı. Sen de işte benden borç aldığına denk geldi. Hazırda bu benden de borç aldığına denk gelmişken şu acele etmemesi, sabırı, tahammülü, İşte gibi bazı vasıflarını Tevrat'ta işte okumuşuz. Bu vasıflarını bir imtihan edeyim dedim. Ben de bu hareketi yaptım ama az daha canından olacaktı. Böyle hareket yapılır mı yani? Hazreti Ömer var ortada ama işte adam da hareket yapma denemeye kalktı. Ve o kişi Müslüman oldu, sahabeden oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu senin ahlakın aynen Tevrat'ta yazıyor. Böyle bir ahlak yok. Hiç olmazsa dersin ki daha günü dolmadı dersin falan. Ne kadar şeysin yani. Panik yok, telaş yok, acele yok, ne diyorsun yok. Ki herkes sahabe dolu, işaretinen adamı götürürler. Ama sen şimdi bu gücün varken bunu yapmayacaksın, mesele bu. İşte o zaman o kişinin de Müslüman olmasına vesile oldu. Anladık mı şimdi? Niye Yahudinin yanında reymiş? Sahabeye evinde, ocağında ekmek olmadığının durumunu bildirmedi. Çok gizledi. Burada siz bir şey anlıyor musunuz? Ben bir şey daha çıkarttım şimdi. Annelerimizin ne büyük insan oldukları. Ya sen bir ev reisi olaraktan bunu gizledin, bilmem nedin, onur ettin, gurur ettin. Efendim kendimize göre konuşuyorum şu anda, döndük kendimize de. Hanım durur mu ya? Evde ekmek yok, hanım durur mu? He? Birine der daha, demez mi ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımı, 9 tane eşi var vefat ettiğinde. Bu 9 eşinden, biri Ebu Bekir Sıddık'ın kızı. Biri Hazreti Ömer'in kızı, biri Ebu Süfyan'ın kızı. Rıdvanullah aleyhim ecmain. Birisi de babasına bile çıtlatsa ki, ya burada ekmek yok, bir şey yok, ot yok, ocak yok, gidip zırhını Yahudi'ye rehin verecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir ekmek falan şey edelim diye. Hariçten diyemez miydi yani? Ki bu normal de karşılanan bir şey, işte abes bir şey değil yani, normal. Şu annelerimizdeki sabır ve rıza, kolay mıdır Resulullah'a eş olmak? Sallallahu aleyhi ve selleme, müminlere anne olma şerefi her kadına nasip edildi mi yani? Bunlar nasıl bir insan? Zaten onlar hakkında da bir kitap yazmak lazım. Yani sırf annelerimizin özel hayatlarındaki ibadetleri, sabırları, rızaları, oruçları, infakları, nasıl insan bunlar? Ya. Çıt çıkmıyor, kimse duymuyor ya. Ekmek yok evde diye. Ya Ayşe annemizin, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e hemen söyleyebileceği bir ortam. Ama yok. Hem tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izinsiz bu iş söylenmez. Onda izin vermeyeceği belli. Ama onlarda da ne var? Nasıl bir itaat, nasıl bir teslimiyet, nasıl bir sır saklama? Bunlar çok önemli şeyler. Kim bunu zapt edebilir yani? Evinde ekmek yok. O gidip babasına söylese, sen de ne babana söyledin de bizim eve ekmek getirdin demezsin ki. Yani sen bile demezsin. Çoluk çocuk aç yani, ekmek lazım. Babandan getirdin, annenin evinden getirdin. Nereden getirsen getir. Ama o sırrı yani saklayabilmek ve orada sabredebilmek de annelerimize mahsus bir şeref. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Ve ved'u sallallahu teala aleyhi ve sellem devamlı dua derdi ve duasında şöyle derdi. Ve yekulu derdi. Buhari Müslim hadisinde bu duası geçiyor. Fî nefakat iyali, bak çoluk çocuğunun nafakası. Yani nafaka ne biliyor musun? Bizde şimdi zaten ne nafakası bize? Bizde ekmek, mekmek. Ekmek zaten hiç yemekten sayılmıyor. Bizde ekmek yemekten sayılmıyor. Halbuki ekmek oldu mu daha başka katık aramazlardı. Hele buğday ekmeği. Fıkıhta bile buğday ekmeği olursa diyor. Katık şeyini koymuyor fidye, diyet şeyini öderken. Ramazan oruç fidyesinde fitre. Fitrede buğday unuysa katıksız buğday unu katık yerine de geçiyor yani. Şimdi bizde ekmek zaten yemekten değil. Zeytin var. Zeytin her yerde var tabii. Zeytini de yemekten mi sayıyorsun? Peynir. Ya peynir bugün en fakirinde var. Ondan sonra açıl böyle kaymak, bal, pastırma falan gideceksin. Yemek onlar kardeşim. Zeytinden peynir yemek midir ya bize göre? Halbuki sallallahu aleyhi ve sellemin evine bak, ocağının durumuna bak. Önümüzdeki haftaki derste de bu usta bazı rivayetler devam edecek. O çoluk çocuğunun nafakası diyor. Nafakası ne demek? Geçimlerini temin. Geçiminin temindeki de neydi anladınız işte? Arpa. Sade arpa. Bu geçim nafakası oluyor. Sade arpa. Sen eve sırf arpa götürsen ne yaparlar sana? Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ödünç almış bilmem ne yapmış, arpa getirmiş evine. Hanımı ne kadar sevinmiş, etmiş, yemişler, içmişler. Kardeşim sen arpadan fazla ne istiyorsun falan? Sana bir zoppayı vurur. Ondan sonra sen de anlarsın. Dersin, ulan senin arpan fazla geldi herhalde dersin ya. Arpası fazla gelir tabii kardeşim. Sen arpayı yemek diye götürürsen gülmezler mi sana şimdi? Yani zırhı rehin verip aldığı borç sade arpa. Buraya dikkat et. Bunun yanında bir zeytinyağı yok yani. Zeytinyağı bir katık yok. Çünkü ne dua derdi sallallahu aleyhi ve sellem? Allahümme ec'al rizqa âli Muhammedin kûta. Ey Allah Celle Celaluhu ya Rabbi. Muhammed'in kendisini de katmıyor. Ehl-i Beyt'ine de zenginlik duası yapmadı. Ehl-i Beyt'i de zengin olamadılar yani. Muhammed'in Ehl-i Beyt'inin sallallahu aleyhi ve sellem yani eşlerinin işte çocukları, torunlarının rızıklarını kut yap. Kut ne demek? İnsanın zaruret miktarı, hiç fazla gelmeksizin, Sadece zaruret miktarı yediğinde belini doğrultup ibadetini yapabileceği, zarur işlerini görebileceği kifayet miktarı azık demek. Kut o demek. Yani bana diyor ve ehli beytimi de katıyor. Ya kendine dua et sallallahu aleyhi ve sellem. Çoluk çocuğuna ne ediyorsun? Yok. İnnet dünya la tenbeği li Muhammedin ve la al Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya ne Muhammed'e yakışır sallallahu aleyhi ve sellem ne de ehli beytine yakışır. Çünkü pislik diyor. Çünkü beş para etmez. Allah'ın dinde sineğin kanadı kadar değer yok. Bize ne lazım diyor. Ve ehli beytine de yaptığı duada bize yeterli rızık ver, muhtaç etme yeter diyor. Muhtaç etme yeter ama ziyadesini istemiyorum. Duası da böyledir. Sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Peki. Şimdi devam ediyor. Bir hadis-i şerif şimdi rivayet ediyor. Haddesena. Bize haber verdi. Kazı Yaz Hazretleri senedini zikrediyor. Ravi, hadis ravile zikrediyor. Kendisi kime yetişmiş? Süfyan İbnül Asi. Süfyan İbnül Asi isimli bir muhaddis zat. İbn-i Sükre diyorlar. Sahih Müslim'i bu zattan okumuş. Müslim meşhur Bukhari Müslim'indeki Müslim Sahih Müslim'i Kazı Yaz Hazretleri bu zattan okumuş. O zat da Müslim'e kadar senedi var. Senedi olduğu için o senedi sayıyor. Benim üstadım diyor Süfyan İbnül Asi. Vel Hüseyin ibn Muhammed'in hafızı. Hüseyin bin Muhammed el-Hafız ibn İsa, Septe kazısı. Septe Endülüs şehirlerinden. Septe'de kadıymış bu zat. O da diyor bana rivayet etti. Bu zat sene 505'te vefat etmiş. Hicri sene 505'te vefat etmiş. Yani 900 seneden fazla. Daha kim bana nakletti? Vel Kazı Ebu Abdillah Temimiyyü. Kazı Ebu Abdillah Temimi. İki tane kazı var burada. Birisi muhaddis. Bunlardan ben kulağımla duydum diyor. Senediyle. Kalu dediler. Haddesena bize haber verdi. Ahmed ibn Ömer. Ahmed ibn Ömer denen. Bu geçmişte ben hep dersi yaparken raviler hakkında malumat veririm. Geride geçti. Kale dedi. Haddesena bize anlattı Ebu'l-Abbas. Er-Raziyyu. Ebu'l-Abbas-ı Razi. Kale o dedi. Haddesena bize haber verdi. Ebu Ahmed el-Celudiyyu. Ebu Ahmed el-Celudi. Bu zatta bir rivayet Afrika'da, bir rivayet Şam'da bulunan ulemadan bir zatmış. O da ondan naklediyor. O dedi ki, haddesene İbn-i Süfyan'e. Bize İbn-i Süfyan haber verdi. O dedi, haddesene bize haber verdi. Ebu'l-Hüseyin İbn-ül Haccac. Ebu'l-Hüseyin İbn-i Haccac. Bu meşhur Haccacı zalim değil haşa da. Ebu'l-Hüseyin İbn-i Haccac, meşhur Sahih Müslim kitabını yazan zat. Sahih Müslim kitabını yazan zatın künyesi, Ebu'l-Hüseyin, babasının adı Haccac. Yani Sahih Müslim'in müellifi Ebu'l-Hüseyin bin Haccac. Ona kadar getirdi işi. O dedi, haddesena bize bildirdi Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe. Ebu Bekir İbni Ebi Şeybe, bu meşhur İbni Ebi Şeybe diye de geçiyor. O olması gerek. Bukhari'nin de şeyhidir, Müslim'in de şeyhidir. O hadisi oradan al. Haddesena bize bildirdi Ebu Muaviye. Muhammed ne? Hazim. Noktalı, Hazim. Ebu Muaviye Muhammed bin Hazim amaymış bu zat. Hadis imamlarından biri. Kütüb-i Sitte bundan hadis rivayet etmişler. Bu da sene bak geri geldik ya sene 194'te vefat eden zata geldik. Sene 194'te. Bu zata kadar rivayet etti. O kimden nakletti şimdi bu hadisi? Anil Ameşi Ameş'ten. Ebu Muhammed Süleyman bin Mihran el-Kâli. Ameş duydunuz mu? Ameş meşhur. Ameş'i çok bir yerden hatırlamanız lazım. Radıyallahu Teala. Nereden hatırlamanız lazım? Hadis muhaddisler, Şube, Veki, daha birçok alim 1300 hadisini bu zatın nakletmişler. 1300 hadis bundan almış hadis alimler. 88 yaşında vefat etmiş. Rebiül Evvel, sene 148'de Rebiül Evvel ayında, mübarek ayda vefat etmiş. Kütüb-i Sitte'de de hadisleri var, rivayetleri var. Çok muteber bir zat, Ameş. Bu Ameş'i şeyden hatırlamanız lazım. Nereden? Siz şey okuyor musunuz? Şehidallah'a duası okuyor musunuz? Namazlardan sonra falan okunanlarda Şehidallah'ı okuyor musunuz hiç? He? Vardır, Şehidallah'ı okuyanlar vardır. Şehidallah'ı de inneddin indallah'ı İslam dedikten sonra bir dua var. He? Ne duası o? Ve ene eşhedü. Bima şehidallah'ı bi. Ve estevzi'ullah'a dişşehadete. Öyle indallahi ve di'a bu dua. Yani Allah şahitlik yaptı melekler ülül ilim. Sen de ne diyorsun peşine ayeti okuduktan sonra? ben de şahitlik ediyorum. Ve ne şahit? Allah'a da bu şahitliğimi emanet ediyorum diyorsun. İşte ulemadan biri, duaların kitabında da var, ulemadan bir zat Ameş Hazretleri'nin yanına geliyor ve onun bu duayı okuduğunu işitince diyor ona ki, bana bunun faziletini anlatır mısın? O da diyor ki, öyle çabuk elde edersen çabuk unutursun diyor. Ne yapmamı istersin diyor. E bir sene kadar hizmette kalırsan diyor burada. Bir sene. Bir sene hizmette kalır. Adam gelmiş memleketinden neresinden bir senede geri dönmeyecek. Zaten ne yollardan geliyorlar gidiyorlar. Peki diyor, ne kadar ilme meraktılar ya. Ben size burada ayaküstü kaç hadis, kaç rivayet, kaç dua söylüyorum. Hadi hoca efendi, Allah kabul etsin. Çıkıyor gidiyorsun. Ne bekleyen var, ne gelen var, ne giden var, ne okuyan var, ne amel eden var. Allah razı olsun. Yine biraz amel edenler var. Ha, bir sene hizmet ediyor. Bir sene sonra gününü işaretlemiş. Günü geliyor, kapısını çalıyor. Evet efendim, gün doldu. O arada bir daha bir şey yok. Ama ne ilimler öğrendi o ara tabii. Bütün sohbetler, zikirler, ilimler. Diyor ki, ne oldu ya? Diyor, bir sene oldu. Ne zaman oldu, ne kadar çabuk oldu diyor. Bir de sen bana sor diyecek yani. Bir sene ben çoluk çocuğumdan ayrı duruyorum ha buralara. Ama sen, e tamam. Tamam diyor. Bu diyor, önemli bir fazileti var diyor. Kim diyor bu duayı, ve neşhedü duasını okursa diyor, Allah-u Teala yarın ahirette diyecek ki, men lemekün lehu indi ahdün fellekum. Mahşerde nida edecek diyor. Ne kadar bir şey. Önemli bir şey ama işte bak. Bir sene beklersen alırsın. O da mübarek, o bir sene... Bu galiba Kattan mıydı neydi? Ravisi. Yani o bir sene bekleyenin bizde ne kadar hakkı var şimdi? Hakkı var da siz okuyorsanız hakkı var tabii sizde. Bende var. Yani okumayan adam bir sene de beklemeseydi gitseydi evine diyorsun. Nasıl olsa bana, ben okumuyorum ki. Ama okuyan var kardeşim. Yarın ahirette Mevla'ya vuracak diyor. Benden alacağı sözleşme ve antlı, benimle sözleşmesi olan ayağa kalksın. Mahşerde o kadar insan var. Bak milyon milyarlar ha burada da şimdi kalksın. Allah Allah sözleşmesi olan desen kaç kişi kalkabilir? Dediği zaman bu ve ne eşhedü duasını okuyan ancak kalkabilecek diyor. Allah Allah sözleşmesi. Ahitname. Yani Şehidallahu da bu müjde var. Şehidallahu namazdan sonra okunuyor. Mevlana Halid güneş doğmadan batmadan dört şahitlik yerine geçer diye onu tavsiye etmiş ama esas Fatiha, Ayet-el Kürsi, Şehidallahu kulillahümme. Bu hadis çok önemlidir. Beş vakit namazdan sonra okunuyor bu ayetler. Bu hadis-i şerifinde çok müjdesi var. 70 kere okuluma nazar ederim. Hacetlerini görürüm. En etnası olarak günahlarını mağfiret ederim. Her şerden onu sığındırırım. Neler neler, ne müjdeleri var da. O arada Şehidallahu'den sonra ve ne eşhedü'yü katma, o hadiste o yok. Ve ne eşhedü'yü ilave meselesinde Ameş Hazretlerinden gelen hadis-i şerifle rivayet ediliyor. Ama hadis-i şerifin ravisi Ebu Ayyubel Ensari'dir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyan kimdir? Ebu Ayyubel Ensari'dir. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. An İbrahim, şimdi Ameş Hazretleri kimden rivayet etmiş? İbrahim'den. Bu İbrahim kim? Bu İbrahim İbni Yezid İbni Kays İbni Esved İbni Amr İbni Rabi'a Neha'i. Bu İbrahim Neha'i diye meşhur. Kim bu İbrahim Neha'i? Büyük müçtehit, Küfeli ve aynı zamanda İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh'ın nesi? Hocası, şeyhi. İbrahim Neha'i'den rivayet ona geliyor. Ezzahid diyor. Bak adama, eski alimler bir adama Ezzahid demeleri kolay değil. Önüne gelene müttaki, takva sahibi, mübarek demezler. Zahid, lakabı Zahid. Yani demek ki hakikaten Allah adamı. Asrının başı. İbrahim Neha'yı Hazretleri Ayşe annemizle görüşmüş. Ayşe annemizle ilim alınca ne oluyor o? Ayşe annemizi görünce ne oluyor? Tabi'in tabakasından oluyor. Asrının başı o İbrahim Neha'yı. İmam-ı Azam da ondan al. Zaten vefat ediyor. Kütüb-i Sitte'de yani altı sahih kaynaklar hep ondan hadis tahsis etmişler. Vefatı 96. Geri gidiyoruz hep. Kazı İyaz'dan ağrı geri gidiyoruz. Hadisin senedine gidiyoruz işte. İlk duyana gidiyoruz işte. Onun için geri gidince 96'da vefat etmiş. Yani İmam-ı Azam Efendimiz 80'de doğduğuna göre yani İmam-ı Azam Efendimiz'in demek 16 yaşlarındayken vefat etmiş oluyor. Değil mi? Yani İmam-ı Azam Efendimiz zaten onlar gençken çok ilim alıyorlar o yaşlarda çok. Ulaşmış ona. Anil Esvedi, İbrahim Neha'yı kimden almış şimdi bu hadis? Bir hadis rivayet ediyoruz. Esved Hazretleri. Bu Esved kim? Esved İbni Yezid en-Neha'yı. Radıyallahu anh. Bu da büyüklerden Sika, Kütüb-i Sitte onun hadisini tahric etmiş. O da sene 74 veya 75'te vefat etmiş. Bu Esved, Ayşe annemizden yine hadis alanlardan, tabi'in tabakasından Hazreti İmam Esved İbni Yezid. Bilmiyorum o şeyde de var mı? Ya isimleri yazılıp da bereket olan zatlardan biri. Tabiinden. Onu yazacaktık sonra dergidese yazmadık herhalde. Hastaları şun falan yazdık. İsimleri okunuyor. Yedi isimde o kimler onlar? Esved İbni Yezid de olacak orada diye düşünüyorum. Bu mübarek zat 80 kere hac yapmış. 80 kere. Mekke'de durmuyor. Mekke'de değil bu zat. Mekke'de durmayan 80 kere hac ne demek? Ne kadar aylarca yol, ömrü yollarda geçti. Hac yollarında geçmiş. Her devamlı oruç tutarmış. Daimi oruç. Artık oruçtan cildi yemyeşil olmuş. Yani vücudu derisi yemyeşil olmuş yani. Şey ot rengine dönmüş artık şey rengine yani. Bitkisel hayat gibi bitki rengine dönmüş yani. Yemyeşil olmuş. Her iki gecede bir de hatim yaparmış mübarek. Ya biz de oruç tutarız ama oruç tuttuk mu namaz kılmayız yani. Yan gelir yatarız yani. Çünkü namaz derken şimdi adam hem oruçluyken hem de fazla nafile kılabilir misin? Ben zaten bugün oruçluyum. O oruçlunun uykusu da ibadet. Biraz fazla yatarız yani. İşimizi biliyoruz göğe. Hep aleyhimize tabii. İki gecede bir hatim yapacaksın. Her gün oruç tutacaksın. 80 kere hac yapmış. Esmet Hazretleri. Hani Ayşe'te radıyallahu teala anha. Geldik rivayet kime ulaştı? Ayşe annemize radıyallahu anh'a ulaştı. O kim? Ondan kim duymuş? Esved Hazretleri. Ondan kim duymuş? İbrahim Nekai Hazretleri. Ondan kim duymuş? Ameş Hazretleri. Anladın mı? Böyle geliyorsun Kazı-ı Yaz'a kadar. Allah Teala salihlerin anıldığı yere rahmetler yağar. Süfyan İbn-i Uyeyne'nin radıyallahu anh beyanı veçile ve ulemanın beyanı veçile burada bu hadiste şimdi geldiğimiz senette isimleri zikredilen sahabe-i kiramdan, Ayşe annemizden itibaren tabi'in, tebe'i tabi'in ve müçtehidin ve muhaddisin isimleri geçen bu zevaat-ı kiram hürmetine cümlemize Rabbim hayırlı muratlarımızı ihsan eylesin. Amin. Umduklarımıza nail eylesin. Amin. Korktuklarımızdan emin eylesin. Amin. İki cihanda aziz eylesin. Amin. Dünya ahirette haseneler ihsan eylesin. Amin. Zühdü takvalar bahşeylesin. Amin. Çoluk çocuklarımızı hayırla ıslah eylesin, hidayet eylesin. Amin Allah'ım. Salli ala seyyidina Muhammed. Aleyhi ve sellem. Filistin'i, Gazze'yi halas eylesin. Gasp edici Siyonistleri, Yahudileri kahreylesin, mahvedin. Şu mübareklerin isimleri hürmetine, şu meclis hürmetine. Amin Allah'ım. Salli ala. Seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Yani bu senedi zikredince bir bereket var. Biz de mecburen onu atlayamayız. Çünkü o diyor ben ondan, o ondan, o ondan. Bu tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Kazı İyaz Hazretleri arasında bayağı bir isim saydı değil mi? Yani 8-9'dan fazla isim saydı. Şimdi Ayşe annemiz ne buyurmuş? Mâ şebi'a Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasûlullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem doymadı. Buyurmuş. Selâset-i eyyâm 3 gün doymamış. Nasıl? Tibâ'a. Tibâ'an demek mütebâ'aten, mütevâliyeten. Ard arda 3 gün hayatı boyunca doymamıştır diyor. 3 gün peş peşe ömründe doymamış. Yani bir gün doyduysa bir gün aç. Veya 2 gün aç. Min hubzin ekmekten doymamış. Yani ekmekten doymamış derken ekmek yoksa öbürü zaten yok. Buğday da yok, arpa da yok. Ne arpa ekmeğinden doymuş, ne buğday ekmeğinden doymuş. Hatta meda ta ki gitmiş sallallahu aleyhi ve sellem yoluna gidene kadar. Yoluna ne demek? Ahiret yolculuğuna çıkana kadar. Yani vefat edene kadar sallallahu aleyhi ve sellem doğmuş. Ve fi rivayet nukhra diğer bir rivayet Bukhari rivayet ediyor bunu da. Min hubzi şa'irin arpa ekmeğinden. Buğdayı bırak. Buğday daha zor bulunuyor. Daha pahalı şey. Arpa ekmeğinden doymamış. Yevmeyni mütevaliyeyni ard arda peş peşe 2 gün doymamış. Bak, arpa ekmeğinden karnı iki gün peş peşe doymamış. Bir gün bulduysa, yediyse, ertesi gün mutlaka aç kalmış. Bunu da Bukhari vaat ediyor. Ama esas mesele ne? Bulamamış da onun için doyamamış. Değil. Velev şa'e, Ayşe annemiz buyuruyor ki, eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünya nimetleri isteseydi, dünya refahı isteseydi, dünya lezzetleri isteseydi, le'atâullâh azze ve cel. Elbette Allah azze ve celle ona verirdi. Ne kadar verirdi? Ma o kadar verirdi ki la'ihturu bibalin. La'ihturu gelip geçmez bibalin. Hiçbir kalbin hatırından gelip geçemez. O kadar nimetler ona aklından fikrinden geçemeyecek. Kimsenin aklından geçemeyecek kadar nimetler verirdi. Allah Teala katında çok kıymetli. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve fi rivayetin uhra, diğer rivayette Müslim rivayet ediyor bunu da. Ma tereke Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geriye bırakmadı. Dinaran, altın bir para bırakmadı. Ve la şaten, koyun da bırakmadı. Ve la be'iran, deve de bırakmadı. Ve la şeyen, hiçbir şey bırakmadı. Onun için Abdullah ibn Ebi Efe Hazretlerine dediler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir vasiyette vefat ederken vasiyette bulundu mu? Efendim, buyurdu ki, malı yoktu ki kime kalacağına dair vasiyette bulunsun. Ancak neyi vasiyet etti? Kitabellahi ve sünneti, Allah'ın kitabıyla sünnetimi size emanet ediyorum. Onlara tabi olmanızı size vasiyet ediyorum. Vefatından evvel son sözleri es-salah. Es-salah, namaza dikkat edin, namaza riayet edin, namazı çok önemseyin, terk etmeyin. Ve mâ meleket eymânikum. Bir de kölelerinize, cariyelerinize çok iyi davranın. İşte onlara zerre kadar eziyet etmeyin. Onların haklarına girmeyin. Şimdi de işçi hakları diyelim. Yani şu anda köle cariye durumu olmayınca da insan yanında çalıştırdıklarına karşı çok dikkatli hareket edecek. Resulullah'ın son vasiyeti, yanınızda çalışanlara hakkına çok dikkat edin. Ve mameleke deyibarikum. Böyle vefat etti. Tabii bize Kur'an bıraktı, sünnet bıraktı. Bazı hadislerinde ehli beytim de diyor. Teraktu fikum sekaleyn, kitabellahi ve itrati, ben size iki ağır emanet bırakıyorum. Biri Kur'an'dır, biri ehli beytimdir. Ehli beytimi sevin, sevdirin, onları sevmek farz. Feinnevma len yefterika hatta yerida aleyhel havz. Havz-ı Kevser'in başında buluşana kadar Kur'an ehli beytimden ayrılmayacak, ehli beytim de Kur'an'dan ayrılmayacak. Bakıyorsun bütün tasavvuf imamlar, bütün mezhep imamlar, yani özellikle tarikatların büyükleri, hepsi meşayihin ekseriyeti seyittirler. Ya Hasan Hazretlerinden geliyor, ya Hüseyin Efendimiz'den geliyor, hep seyittirler. Ve Kur'an'a, dine büyük hizmet etmişler. Hala da ediyorlar. Şu anda da ilim, din, yani Yemen'den Fas'a kadar birçok yerde seyit aileler var, sülaleler var, ehli beyt. Birçok ulema ehli beyttirler. Bu ehli beyt olan alimlerin bereketleriyle ilim bizlere kadar ulaştı elhamdülillah. Onun için onlar Kur'an'dan ayrılmaz. Ha, kimisi Şia'ya sapan oldu. Hazreti Ali'ye vasiyet etti, Ebu Bekir Sıddık'ı, işte onun yerini gasp etti, haşa. Bunlar Şia'dan olanlar vesaire. Bunların ihtilafına itibar edilmez. Bunlar, efendim, haktan ayrılmış fırkalardır. Ama Ehl-i Beyt, Ehl-i Sünnet'ten hiç ayrılmamış. Cafer-i Sadık Efendimiz, Ehl-i Beyt'in imamı. Zaten Ebu Hanife Efendimiz'in hocası, Beyazıt Bestami Hazretleri'nin şeyhi, Maruf-u Kerhi'nin şeyhi, bütün ehli sünnet, ehli beyte azami derecede tazim etmişler ve istifade etmişlerdir. Buyuruyor ki ehli beytim Kur'an'dan, Kur'an'da onlardan ayrılmaz. Kıyamete kadar da bu böyle devam edecek. En nihayet Hazreti Mehdi gelecek, o da ehli beytten gelecek. Yeniden İslam'ı dünyaya hakim edene kadar. Hep ehli beytin bereketlerinden istifade ediyoruz. Allah Teala'nın salat, selamları, rahmetleri, bereketleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli beytin üzerine olsun. Evet. Ve fi rivayetin, yine bir rivayette, bir hadis-i şerifte geçiyor. Bukhari ve Müslim'de. Mâ şebi'a âlu Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da ailesine ilgilendiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'ye geldikten vefat edene kadar. Çünkü Medine'ye geldi. Bu artık ondan sonra rahatlık, bolluk olması lazım. Ensar da bakıyorlardı, hurmalar, sütler. Yani tabii ki bakıyorlardı ama işte o seçmedi bu işi. O bu aç kalmayı tercih ediyor. Onun için efendim Bukhari'deki ibareyle burada diyor, buradaki metin şöyle min hubzi birrin buğday ekmeğinden Resulullah'ın ailesinin karnı doymadı. Buğday ekmeğiyle hatta lekiyallahu azze ve celle Allah'a kavuşuncaya kadar ailesinin de karnı doymadı. Ailesinin. Yani hanımları, çocukları. Buhari'dekinde ne buyuruyor? Maşebe'a al Muhammedin muzu kadimel medinete min tami bürrin selâse leyal hattâ kubizâ. Medine'yi teşriflerinden vefat edene kadar Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellemin ehli beyti, kendisi ve ailesi buğday ekmeğinden 3 gece tok olarak uyumamıştır. 3 gece peş peşe doymamıştır buğdaydan. Bu ailesini de katınca bu rivayetler geliyor. Anladın mı? Yani ailesi de doymamış. Çünkü bazı kere kendi yemez, ailesine yedirir. Kendi yine aç kalır. Ondaki daha şiddetli yani şey. Ama o Allah'ın da ona verdiği kuvvet daha fazla. 13'ünde oruç tutardı. Savm-ı visal yapardı. İftarsız, sahursuz 3 gün tuttuğu var. Ama kuvvetinden de hiçbir şey eksik olmaz. Savaşa gidiyorsa sen bir orduyla baş eder. Allah Teala'nın ona ebitu inde rabbi yut'amuni ve eski. Ben ruhum Rabbimin yanında geceliyor. Yani Mevla mekandan münezzeh. Yani işte âlem-i ervahta, sidretül müntehada, hazıratül kudüste neyse. O beni yediriyor, içiriyor buyururdu. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Bu usta çok rivayetler var. Sabah yedilerse akşam yememişlerdi. Akşam yemişlerse sabah yememişlerdi. Bazı rivayetlerde ekmekle zeytinyağını bir arada yememişlerdi. Allah. Bazı rivayetlerde bir gün içinde iki kere yemek yememişlerdi. Bu rivayetlerin hepsi sahihlerde mecmuen zikredilmektedirler. Evet. Ve fi hadis Amr ibnil Harisi radıyallahu anh, Bukhari rivayet ediyor. Amr ibn Haris Hazretleri'nin rivayeti. Ma tereke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah bırakmadı sallallahu aleyhi ve sellem. Miras bırakmadı, geriye bir şey bırakmadı. İlla silahı, silahını bıraktı. Bir silahı var, artık kılıcı. Ve Bagdetev'u katırını bıraktı. Beyaz bir katırı vardı. Adı neydi? Düldül. He? Mübarek katırının adı neydi? Düldül. O miras kaldı. O çok yaşamış. Ondan sonra daha dişleri dökülene kadar yaşamış o düldül. Allah Allah. Mukavkis ona hediye etmişti düldülü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra dişleri dökülene kadar uzun yaşadı. Ona devamlı arpa veriyorlarmış. Bütün sahabe-i kiram ona arpa vermek için yarışıyorlarmış yani. Yem burada vefat etmiş. O düldül isimli katırı. Hazreti Muaviye'nin hilafetine kadar yaşadığı da rivayet ediyor. Hazreti Ali Efendimiz keramallahu cehu de düldülün üzerinde savaş yapmış. Hazreti Ali Efendimiz dönemindeki cihatlarda bile düldül varmış onun üzerinde. Evet, katırını bıraktı. Ve erdan bir de arazi bıraktı. Ceala o araziyi de ne yapmıştı? Sadakaten sadaka. Yani vakıf demek. Araziyi de sadaka ve vakıf olarak bıraktı. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. 9 tane kılıcı var. Vefat ettiğinde bu kılıçların hepsinin de özel ismi var. Her malına isim verirdi. Bir kılıcını öbür kılıçtan ayırmak için şu kılıcı getir demez. İsmini söyler. Bardağı varsa, tası varsa isim verir. Sarıkları, 2-3 sarığı var. Sarığın ismini verir yani. O sarığa isim verir. Hepsinin malzemelerinin sallallahu aleyhi ve sellem isimleri var. 9 kılıcı kaldı. 7 zırhı kaldı. 6 tane yayı kaldı. Efendim. 3 tane miğferi kaldı. 5 tane mızrağı kaldı. Allah Allah. Hep ne için? Hepsi cihat. Malzemelerin hepsi ne malzemesi? Cihat malzemesi sallallahu aleyhi ve sellem. 4 tane yani efendim bir de siyah sancağı var, Ukab isminde, dörtgen. Beyaz, sarı sancağı olduğuna rivayet edenler de var. Sancağın üzerinde de ne yazılıyor? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet. Fizza isimli bir katırı daha vardı. Bak ona gümüş ismini vermiş katıra, Fizza. O da Ebu Bekir Sıddık'a radıyallahu teala onu hibe etmiş. Arazi dediği Fedek, Medine'ye yakın bir yerde Yahudilerden alınan, ganimet alınan Fedek'teki araziydi. Bu araziler, Beni Nadır, Yahudilerin Nadır oğullarının yurdundaki arazileri var. Bunların da hepsini ne yaptı? Müslümanların menfaatleri için, devletin, işte Beytülmal'ın harcamaları için vakıf yaptı. Bak kendi arpaya muhtaç oldu ama o araziler kendi malıydı istese, onları satıp da bolluk yaşamadı. Onları bıraktı ki ümmetin maslahatlarına kullanılsın. Arkasında vakıf olsun, sadaka olsun. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yalnız hacet miktarı kendisinin ve çoluk çocuğunun geçimini o arazideki mesela hurmadan, şuradan buradan arazideki kendi geçimine yetecek kadar, bir de çoluk çocuğunun geçimine yetecek kadar işte o sırhı rehin veriyor diyelim. O rehini çözmek için ne vermesi lazım? 30 ölçeğin parasını verecek. Ne zaman? İşte o ne zaman hurma gelir veya her zaman mahsul olmaz. Mevsimi var, hasat olur, devşirir. Parasını alınca da ne yapar? Parayı götürüveriyor, zırhının rehinini çözüp geri alıyor. Anladın? O geçimini o ganimet arazisinden temin ederdi. Ama onları satıp da paraya çevirmedi. Ümmete sadaka olarak vakfetti. Kendi sadece yiyeceği kadarını alır. Geri kalanını hepsini tasadduk eder. Yani arazide ne kadar hurmalıklar var ki Yahudilerin, Fedek, Naziroğulları çok büyük bir araziler. O kadar arazilerdeki bütün efendim envali de tasadduk ederdi. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kaleler, araziler, şunlar bunlar deniyor, son ganimetler, bunların hepsi vakıf malıydı, mülk değildi. Hiçbirini mülk olarak kendisi kullanmamıştı. Zaten mülk olsaydı miras olarak intikal ederdi, çocuklarına intikal etmedi. Diğer peygamberlerde de öyle oldu. Sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlerin mirası ne diyor? İnnel enbiya lem yuverisu dinaran ve la dirhemen. Sahih hadiste. Peygamberler altın para, gümüş para, mal mülk miras bırakmazlar. İnnemâ varrasul ilim. Ancak ayet bırakır, hadis bırakır, vahiy bırakır. İlim bırakırlar. فَمَنْ اَخَدَبِي اَخَدَبِي حَظُّنْ وَعَفِرِ İlimden nasibini alan, Kur'an'dan, sünnetten, ayetten, hadisten, ilminden nasibini alan, miras-ı nebeviden en büyük hazzını, hissesini, payını almış olur. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh gitti çarşıya bağırdı. Millet de şaşırdı. Ne dedi? Resulullah'ın mirası dağıtılıyor camide, çabuk yetişin size bir şey kalmayacak diye. Bütün esnaf tüccar gitti. Zannettiler ki sarığı cübbesi falan böyle teberrüken dağıtıyorlar zannettiler. Bir de geldiler baktılar bir şey yok. Yakaladılar Ebu Hureyre'yi. Ya işimizi gücümüzü bıraktık. Gittik geldik. Bizi ne meşgul ediyorsun? Bir şey dağıtan yok. Ne gördünüz orada dedi. Ne gördük dedi. Bir halaka vardı. Onlar orada hadis okuyorlar. Birileri var. Kur'an okuyorlar. Birisi talim tecvid okuyor. İşte kıraat, mıraat. E dedi siz ne arıyordunuz? Resulullah'ın mirası o meclislerde okunan Kur'an, kıraat, fıkıh, tefsir, hadis, ilim müzakereleri. Onlara katılacaktınız. Mirastan payınızı alacaktınız. Bunlar yahu dediler biz de zannettik sarın cübbesini dağıtıyorlar. Ya mirası dağıtılıyor. Mirası bu meclislerde dağıtılıyor işte. Mirastan payını alan buradan alabilir. Evet. Bu hadis-i şeriflerle böyle devam ediyor. Bu bapta fasılda bazı hadis-i şerifler daha var. Bir ders daha, bir iki ders daha belki çıkar ama bir derste bitirmeyen inşallah gayret ederiz. Mevlid haftasında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zühdüyle alakalı bu faslı bitiririz inşallah. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Bizlerden hoşnut ve razı eylesin. Amin. Salavat-ı şerife ne kadar okursanız yüz binler, milyonlar, milyarlar Lale Gül'den, WhatsApp'tan gönderebilirler demiş. Biz Mevlid gecesi hediye ederiz. Biz zaten biz hediye etsek de etmedikse ulaşıyor mu? Bitti. Bak dergide bir hadis-i şerif aldım size. Bunun kaynağı hoş idi. Onun için bu hadis-i şerifte ne buyuruyor? Sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz sayfa 95. An İbnül Himyeri radıyallahu teala. Tabi'in tabakasından İbnül Himyeri rivayet ediyor. Kaleli Ammar. Ammar bana söyledi. Ammar kim? Ammar İbni Yaser Efendimiz sahabe-i kiramdan evet. Yebnel Himyeri dedi bana hitap ediyor. Bu tabiinden bu zat İbnül Himyeri. Ela fettizuke an habibi sallallahu aleyhi ve sellem. Sana sevgilim Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem. Bir hadis-i şerif rivayet edeyim mi? Kultu ben dedim bela ne demek buyur. O da dedi o zaman dinle. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah bana söyledi sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Ammar. Ey Ammar. Ammar Efendimiz biliyorsunuz annesi babası İslam'da ilk şehit olan Yasir ve Sümeyye radıyallahu anhuma'nın çocuğu. O ruhsatla amel ederek canını kurtaran Hazreti Ammar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu çok severdi. Ve ona hitap et. Ey Ammar! Bu hadisi çok duymuşsunuz ama kaynağıyla ilk olarak Taberani'den kaynak veriyoruz. Burada sayfa 95'te. اِنَّ لِلّٰهِ مَلَكًا Şüphesiz Allah'a ait bir melek var. اَعْتَاهُ اَسْمَاءَ الْخَلَائِكِ كُلِّهَا Allah Teala o meleğe ne vermiş? Bütün mahlukatın isimlerinin listesini vermiş. Ben Yusuf oğlu Ahmet'im. O işte efendim Yusuf oğlu Yusuf. Ben babam, dedem de Yusuf da. Herkesin babası var, dedesi var, anne tarafından, baba tarafından, bacdadımız var. Şimdi onu falan oğlu falan, falan oğlu falan oğlu falan. İşte kavmim var, kabilem var, ırkım var, şeyim var. Allah'ın dinde bunların listeleri var. Bir melek, dünya üzerinde diyelim 7,5 milyar insan var. Tabii şimdi Müslümanlar burada muteber o tabii şimdi ibadet hakkında ama bu kadar insanların hepsinin isimleri, babalarının, atalarının isimlerini Allah Teala kime vermiş? Bir meleğe vermiş. Bu olacak iş mi? Ne demek yani? Sen alıyorsun bir tane hard diske, bir dosya veriyorsun adama, bütün Türkiye'nin çeteresini. He? Yüz binlerce, milyonlarca insan listesini verir, şu kadar bir diske koyuyorsun. Allah Teala bir meleğe veremez. Hepsini vermiş. Ve o melek, kaimun, ayakta duruyor, ala kabri, benim kabrimin başında duracak. İzâ mittü, ben vefat ettiğim zaman, ilâ yevmil kıyameti, ben vefat edince kabrimin başına o melek ayakta dikilecek, kıyamet sabahı ben dirilinceye kadar o melek mezarımda duracak. Durur mu? Yorulur mu? Acıkır mı? Uyur mu? Melek. Nasıl bir şey bu melek? Değil mi? İsmini vermeyeyim. Bir profesör bana anlattı. Yani muhterem bir, güvenilir bir zat. Hakikaten Allah selamet versin, güzel hizmetleri yapıyor. Ehl-i sünnet. Bu da meşhur büyük bir profesörün, yani onun da ismini vermeyeyim, öldü gitti. Çok da sevenleri, sayanları varmış İlahiyat Camiası'nda, yaşlı. İşte sorunlar nereden geliyor anlamanız için söylüyorum. O hocaların hocası lakaplının da arkadaşıydı o. Onunla beraber kitap da yazarlardı. Bir iki kitabı beraber çıkarttılar, eski kitapları da. Bu bana anlatan zat diyor ki, şu kulaklarımdan duydum diyor. Şu kulaklarımla. Ne duyuyorum? Biz diyor özelde odasına gidip ders alırdık diyor. Talebeydik. 80'lerde diyor. Gittik diyor. 15 kişi kadar odada varız. Bize ders okuturken falan. Birden bu adam da şu anda bu dediğim adamın şu anda Ehl-i Sünnet Maturidi akidesini tercüme etmiş. Bütün kurslarda, talebelerde falan ellerinde bu adamın kitabı var. Şu anda bizim kurslarda bile Sabuni diye imam, büyük bir Sabuni, eski bir Sabuni var. Bu yeni Sabuni değil. Allah buna da şifa versin. Esas Sabuni çok, 1000 sene evvelki şey. Büyük alim, Maturidi akaidinilerinden birini yazan, onu tercüme etmiş bu adam. Şimdi bu hoca efendi diyor ki, ya dedim hocam kulağımda duydum diyor. Ya sen demeler diyor, ben senin ne kadar güvenilir adam olduğunu biliyorum. Ya biz talebeydik diyor. 10-15 kişi toplanıyordu. Bir günde 15 kişi varız diyor. Bu diyor, profesör diyor, işte bizi okutuyor diyor. Meşhur adam çok. Türkiye'de. Meleklerden bahis geçince demesin mi ki diyor. Aynı böyle. Ben dondum ya. Uykum kaçtı gece ya. Dedi ki diyor, bu melekler nasıl bir şeydir acaba? Tam da şey edemedim, çözemedim falan. Acaba yağmur gibi falan bir tabiat olayları olmasın bunlar? Yağmur gibi, rüzgar gibi tabiat olayları olabilir mi acaba diye diyor. Ya hocaların hocası, profesörlerin profesörü, adam şu anda itikad kitapları tercüme etmiş, şu anda onlar okunuyor ya. Bu adam şu kulaklarımla duydum diyor. Ya melek rüzgar gibi bir şey olsa o zaman şey, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiy rüzgar mı getirdi arkadaş ya? Cibril'le diyor bu kadar 3000 küsur kere görüştüm diyor yaz. Mukabele okuyorlardı, rüzgarla mı mukabele okuyordu ya? Bunlar işte... Hani geçen de Hayrettin Karaman lafın üzerine durup durduk ya, kamera koyarlar, kabirde sual cevabı görüntüleyemezlerse rezil olursunuz, böyle şeyler söylemeyin. Şimdi bu, işte o da onun arkadaşı, tam arkadaşı, tıpatıp arkadaşıydı zaten de o dediğim şimdi. Adam hala hocalan hocası olmuş, hafız, alim, ilahiyatlarda bütün hocaları yetiştiren, bu şu anda yaşasa 85-90'lık bu adam çok da yakında öldü. Diyor ki, bu acaba diyor, rüzgar gibi veya diyor şimşek gibi, yağmur gibi bir tabiat olayı olabilir mi melek diyor ya. Bir insan, Allah Teala, sen kendine inanıyor musun? Sen var mısın ya? Sen profesör, sayın profesör, sen var mısın? Varsın. Sen kimsin? Sen nesin? Senin beynin ne? Aklın nerede? Kalbin ne? Sen bu kadar ilmi nereye ezberledin? Nasıl konuşuyorsun? Nasıl ediyorsun? Sen etsin, et. Etsin. Kemiksin, ciğersin. İskeletsin ya, sen ruhla insansın. Esas insan ruhtur. Melekler de ruhani varlıklardır. Ruhani varlık, senin de ruhun öldüğün zaman ölmüyor. Çıkıyor, gidiyor. İnsanın hayatı devam ediyor berzakte. Dolayısıyla sen ete kemiğe, beyne takılıp da meleği gözünle görmediğin zaman, elinle tutmadığın zaman bu nasıl bir şey acaba diye niye şüpheleniyorsun ya? Esas insan ruhtur. Zaten meleklerin de adına ruhani denir. Ruhani, elle tutulmayan, gözle görmeyen ama şekle bürünürler. Mevla izin verirse bir şekle girer. Kuş şeklinde de görünür, insan şeklinde görünür. Sahabe-i kiram görmüyorlar mıydı? Cibril-i Emin ne suretinde geliyordu? Sahabeden Dihyetül Kelbi Efendimiz'in şekline giriyordu. Hiç ummadık yerde karşılarına çıkıyordu. Aa, Dihye'yi gördük zannediyorlar. Sonra anlıyorlardı ki Dihye değil, Cibril Dihye'nin suretine gelmiş. Şekle bürünürse görürsün. Şekle bürünmezse göremezsin. Sen, seni yaratan Allah, meleği yaratmaktan aciz midir ya? Sana ruh veren Allah, akıl fikir veren Allah, Celle Celle, konuşuyorsun, ezbere konuşuyorsun, anlatıyorsun, dinletiyorsun. Senin ne gücün var, ne etkin var? Ölüyü görüyoruz burada. Kıpırdayamıyor ya. E demek ki ruh başka bir şey. Elle tutulmaz, gözle görülmez. Melekler de ruhani varlıklardır. Senin kafan basmayın buna. Adam dedi ki diyor, biz diyor şok olduk diyor. Talebeler birbirimize bakıyoruz diyor. Hocaların hocası. Ama diyor işte ondan ders aldık diyor. ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرَسُولِهِ Melekler diyor. Bütün Kur'an-ı Kerim meleklerden bahsediyor. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ Melekler iner diyor. تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ Melekler çıkar diyor. Ha, yağmur, yağmur iniyor, çıkabiliyor mu? Yağmurla ne alakası var? Ya tabiat olayı olabilir mi? Melekler canlı varlıklar, canlı. Esas hayat sahibi onlar. Onlara bizden daha güçlü bir ruh verilmiş. Onlar tam bir ruhani. Esas insan zaten hayat ruhla kaimdir. Ruhsuz hayat olmaz. Ruhu da daha aklımız ermiyor. Kendi ruhumuzdan haberimiz yok. Meleği nasıl anlayacağız? Ama meleklerin Allah Teala vahiy getirdiğini söylüyor. Vel melâketü işte yedhulûn âlimin kül. Melekler her kapıdan girecekler diyor. Selamun aleyküm selam verecekler diyor. Bu kadar ayet var. Rüzgar mı selam verecek gelip bize cennette ya? Yağmur mu gelecek selam verecek ya? Selam vermek kime mahsus? Canlıya mahsus. Bu kadar ayet okumuşsun, hafızlık yapmışsın, tefsir okumuşsun, sonunda geldiği nokta, ne diyorsun işte materyalistlik midir, maddeperestlik midir? Bu şeylerden okuya okuya, dış güçlerin adamla etkilene etkilene, birbirini zehirlediler, imansız gittiler. Sen bir melek için, acaba tabiat olayı mıdır, yağmur gibi, rüzgar gibi, şimşek gibi bir şey herhalde bunlarda dediğin zaman, meleklerin bizim gibi müstakil varlıklar olduğunu inkar etmiş olacaksın. Ne alakası var? O zaman kendi iradesi olmuyor, kendi hayatı olmuyor, kendi canlılığı olmuyor. Mevla meleklere bu kadar vazifeler verdiğini Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Fel müddebbirat emra, işleri yönetenler diyor. İşleri yöneten meleklere yemin ederim diyor. Meleklere yönetimi vermiş. Rüzgar kendini mi yönetebilir ya? Yağmur kendini mi yönetebilir ya? Bu kadar ayet var, sen bu ayetleri topladığın zaman bu kanaata nasıl varıyorsun? Zerre kadar imanı olan için konuşuyorum. İmanlarımızı Allah'a emanet ederiz. Allah bize bağışlasın. Okumakla, şeyle, meylen olmuyor. Bu da zehirleniyorlar. İlahiyatta çok güzel adamlar var. Ehl-i sünnet alimler var. Bunu bana anlatan Hoca Efendi ilahiyatta. Ehl-i sünnet bir alim. Allah sayılarını ziyade eylesin. Çok varlar ama işte onlara da bir destek çıkan yok. Bir birleştirici kuvvet yok. Yani bu ehli bidata karşı hepsinin bir reddiye yapmasını bekliyoruz ama onlar da diyorlar adam bizi bir mahkemeye veriyor. İslamoğlu'nun dünya kadar vakfı var, parası var. Bir mahkemeye veriyor diyor. Benim diyor maaşım mahkemeye avukata yetmez. Uğraş da dur. O Adnan Oktar ne yapıyordu mesela? Bir şey konuşsan onun hakkında 80 tane mahkeme açarsan. Ben hapse girdiğimde bile 5 mahkeme açmıştı bana yani. Öyle mahkemeler açıyor sana. E şimdi senin diyor biraz çevren var. Ya benim de çevrem yok dedim yani. Benim de bakma El Fatih hepsi dağılıyor gidiyor dedim ama Konuşuyorum, ediyorum işte. Velakin, yani hoca efendiler de haklı yani. Ya diyor, arkamızda bir şey yok, bir vakıf yok, bir dernek yok. Adam der ki, ya size kim dava açarsa siz doğruyu konuşun, isim verin, biz mahkemenizi, hukukunuzu, avukatınızı takip edelim diyen bir ehli sünnet müessese yok. Her cemaat kendine çekilmiş bir tarafa. Bir ortaya bir şey kurmamışlar. İhsan sen hocam, hoca efendi, konuş doğruyu söyle, ben senin hakkını savunurum. Avukatını tutarım, mahkemeni. Öbürüne konuş, benimle. Hiçbir cesaret veren yok. Bu sefer de biz de diyor kaldık kendi kendimize. Ama biz bunlarla uğraşıyoruz diyor tabii. Allah razı olsun, onlar da talebelerine doğruyu anlatıyorlar. Herkesin hizmeti var. Bu iş bir kişinin, iki kişinin işi değil. Ümmet meselesi. İlahiyatta nice ehli sünnet alimler var. Onları ben tenzih ederim. Allah onlara daha ziyade imkan ve iktidarlar nasip eylesin. Her platformda hakkı söyleyecek güçler ihsan eylesin. Onları da diğer ehli sünnet ulemasına da sahip çıkacak heyetler teşkil etmeyi nasip eylesin. Amin. Bu cemaatlere akıl, şuur ihsan eylesin. Amin. Ta ki toplansınlar, bir araya gelsinler, ehl-i sünnet alimlere teyit etsinler, destek versinler de batılı bid'atı kaldırmak için yardım etsinler Allah'ın dinine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu istiyor. Değil mi? Biz sadece mevlüt okuyarak, salavat okuyarak hakkını verebilir miyiz bu dinin? Bak, çoluk çocuğumuzu, gençlerimizi dinsiz edecekler. Adam ders veriyor, ders verirken diyor, melekleri inkar ettiriyor. Bu adamların eline kalmış çoluk çocuk. Bunların okuttuklarına, okuttuklarına okuttukları. Şimdi bunlar üçüncü, dördüncü kademe şu andaki bazı ilahiyatçılar. Allah şerlerinden muhafaza eyle. Ya daha neler, neler, neler. Akıl, akıl duruyor. Bunların öyle güçleri var ya. İsim vermeyeyim şimdi, bir tane o imsakla oynayan var ya, imsak oynatan. Adama, bak, yeğeni anlatıyor, yeğeni. Adama telefon geliyor. Diyorlar ki, ben yaşlı bir adamım, ben şimdi gelemem. Falan oteldeyim, sen gelirsen buyur. Bir şeyler görüşmem lazım, fikirlerini çok beğeniyorum. E tamam diyor, gidiyor. İlerisinin ne olduğu belli olmuyor. Fakat adam diyor ki, gelen İngiliz mi ne? İngiliz. Adam diyor ki, senin diyor bu tam ehli sünnet dışı yani. İşte Allah gaybı bilmez, şunu bilmez, haşa Allah'ın seni. Bu fikirlerini çok beğeniyoruz diyor. 10 milyon dolar bu hizmetinin yayılması için diyor. Vermek istiyoruz. 1 milyon dolar da kendi haçlığınız olsun, istediğinizi harcayabilirsiniz diyor. Adam İngiltere'den, Yahudi oradan buradan geliyor. Buradaki bir otelde o ilahiyatçıyla, öbür bilmem kimle, tabii haşa, ekseriyet tenzih ederim. Ama bu şekil teklifler olduğu zikrediliyor. Ha o onu aldı, almadı, onu biz bir şey demiyoruz. Aldı diye de kimseye iftira atmıyoruz. Ama işin peşinde kimler var, anlıyor musun? Çünkü adam ilahiyattaki hocaya Kur'an'ı inkar ettirirse, Kur'an değişmeli dedirttirirse, bu Fransa parlamentosundan daha tesirlidir. Fransa ayağa kalksa, Amerika, Rusya ayağa kalksa, burada bir Müslüman itikadını bozamaz. Ama ilahiyattaki bir öğretmen buradaki milleti gavur edebilir. Mesele budur. Onun için, Yahudi geliyor, İsa Aleyhisselam Meryem validemize çift cinsiyetli dedirtmek için orada orayı destekliyor. Neden? Zaten İsa Aleyhisselam Meryem validemizi Yahudi sevmez. O oradan ona, affedersin, namusuna haşa iftira ettiriyor annemizin. E bunlar böyle. Bak mesela, şimdi İran onu gerçi el koymuş, yetmişler. Bir site orada var, Ayşe annemize fuhuş isnat eden site. Bütün dokümanlarla neler neler şey diyorlar. Şimdi İran devleti kaldırmış tabii, o da artık laf söz gelir diye de kaldırmış olabilir. Şey, yani en nihayetinde kaldırılması iyi olmuş. PDF'i indiriliyormuş yani. Sonra PDF. Sonra site incelemişler. Tabii İran'ın da araştırması neticesinde. İngiliz çıkıyor. İngiliz çok büyük bir para desteği sağlayarak acayip bir site kurdurmuş. Ayşe anamıza iftiralarla dolu bir site. E tabi burada bazı ehli bidattan işine gelenler de buna teşne olmuş olabilir. Kaynakları onlar hazırlamıştır, uydurmaları. Velakin ha bak oraya bakıyorsun, arkasında İngiliz çıkıyor. Oraya bakıyorsun, arkasında CIA çıkıyor. Mossad çıkıyor. Sen burada bir adamı görüyorsun. Adam orada efendim ben Mehdi'yim diyor. Karılarla oynuyor bilmem ne. Arkasında ne çıkıyor? Yahudi çıkıyor. Oradan efendim şey ne yapıyor? Selam gönderiyor. Hürmet ediyorum diyor. Efendim İsrail'in Başbakan Netanyahu selam çakıyor buraya. Siz bunları görmüyor musunuz? Adam oradan bir tanesi ben peygamberim diyor, işte vitir kıldırıyorum peygamberlere, imam oldum, vitir kıldırdım Miraç'ta diyor. Amerika'dan yan yapıyor. Evet, o adam orada Amerika'dan yan yapıyor. Arkasında CIA var. Evet. Öbür adam orada yine bütün sanatçılar, artistler ona bağlanmış, bilmem ne vaat ediyor, vücut ayağına. her şey hayal mayal bilmem ne. O adam Amerika'dan yan yapıyor. Bunların hepsinin arkasında çok güçlü lobiler var, localar var, milyon dolarlar şey gibi, sebil gibi akıtılıyor. Niye? Şu milleti dinden çıkartmak için. Biz uyuyoruz hayat. 2-3 cemaat, bu kadar maddi imkanları olanlar da var, toplanıp da falan hoca efendiler, biz size Allah için avukatınızı tutacağız. Mahkemenizde müdahale edeceğiz. Yani şu olarak, çünkü avukat masrafına baş edemiyoruz diyor hocalar ya. Bir şey konuşuyorum diyor, adam beni bir mahkeme veriyor. Adamın arkasında siyahi var diyor, ben ne yapayım diyor. Ben diyor, arkamda kim var diyor. İşte adam ilahiyattan konuşuyor. Öbür ilahiyatçı da çıkıp ona reddiye yapacak. Ama o ona hakaretten dava açıyor. Yani memlekette bir adam çıksa dese ki şu sokağa, ben Allah'ım dese haşa. Biri de çıksa bizden tweet atsa, bu sapık dese, o adam onu mahkemeye verse, sapık lafı hakaret olduğundan buna sapık diyene ceza gelir. O Allah'ım diyene bir şey yok. Çünkü neden? Allah'ı koruma kanunu yok ki. Anlatabiliyor muyum yani şu an? Dolayısıyla biz akıllanmazsak bizi dinden imandan edecekler. Bizi etmedi, çoluk çocuğumuzu edecekler. Ederler. Bak gençler geldi ziyaretime demin. Önemli ileri gelen gençlerin bir heyet kurmuşlar. Sizde işte namazı biraz 5-10 dakika ondan şey yaptık. Onların derdini dinleyeyim, şey edeyim. Çok kötü diyor. Hocam diyor, üniversiteler, ilahiyatlar, mahatipler de diyor. Gençler kendi grup kurmuşlar. Bayağı aklı başında insanlar. Yani diyor, deizm, efendim peygamberi inkar, hadisleri inkar, mezhebine inkar. Yani sel gibi gidiyor diyor. Sel gibi diyor. Biz ne yapacağız abi, ne yapacağız? Şurada bir gariban, ben konuşmam da olmaz. Bu kadar hocamız var bizim. Bunlara sahip çıkalım. Bir cemaatler bir araya gelsin. Bir ehl-i sünnet platformu kurulsun. Kendi cemaatin kendine, mezhebin kendine, meşrebin kendine. Ehl-i sünnet kimliği altında hepimiz biriz. Ama bir heyet kurulup da şunlara bir güç verin, kuvvet verin. Para isteyen yok, pul isteyen yok. Ama adamı efendim hakaretten şuradan da atsalar içeri, hal hatır soran yok ya. Kimse gitsen çoluğun çocuğuna bir ekmek veren yok. Öyle diyor yani. Bazı hoca kardeşlerimiz böyle şikayetlendi. Ben de hak verdim. Dinleyince hak verdim yani. Tamam, ben de 3 kere girdim, çıktım. Ben de çoluk çocuğum mağdur olduğu dönemler oldu, şu oldu, bu oldu. Tabii kimseye sistem edecek halimiz yok. Arkamızı arayan oldu, arayamayan oldu. Bu bir şey değil. Biz yine devam etmeye çalışıyoruz. Ama şimdi onları durumuna baktım. Şimdi adam diyor ki, ben diyorum maaşım yetmiyor avukat parasına. Maaşım yetmiyor diyor. Hocam diyor. Şimdi bunları hakikaten Müslümanlar artık aklını başına devşirip bu ehl-i sünneti, dinimizi nasıl müdafaa edeceğiz arkadaş? Yani adamları okutanlar ne kadar geri gidiyoruz? Bak, pisliğin kaynağına geliyoruz. Çünkü bu şimdikilerden gelmemiş bu iş. Bu necaset, pis itikatlar nereden geliyor? Melekler acaba yağmur mudur, şimşek midir arkadaş, nasıl bir şeydirler? Diyorsa hocaların hocasının arkadaşı, o da hocaların hocası. Ha, o zaman şu geldiğimiz noktada, yani millet yine iyi Müslüman kalmış. Yine iyi Müslüman kalmış. Bu kadar Müslüman varsa elimizde çok iyi. Çünkü dini anlatan, okutan, kitap yazan, tercüme eden merkezin itikadı bu. Bu merkezde okuyan da Allah'tan millet çoluk çocuğunu bunların eline teslim etmemiş de kurtulmuşlar demek ki. Yoksa tam helak olmak vardı. Diyorlar. Allah fırsat vermesin. Mevla bizde dert görsün, dermanımızı halk eder. Yeter ki dert görsün bizde. Derdinizi teke indirin diyor. Bak, Allah'ın derdi bu işte. İslam derdi, Kur'an derdi bu işte. Mübarek adam. Şimdi Allah bir melek yaratmış. Bütün mahlukat isimlerini o meleğe vermiş. O melek benim kabrimde duruyor. Ben öldüğüm zaman dikilecek. Kıyamet gününe kadar o meleğin beli ağrır mı? Başı ağrır mı? Durabilir mi? Durabilir. Ruhani varlık. Senin benim gibi yaratmamış ki onu. Bizi böyle programlamış, onu öyle programlamış. İstese bizi de kıyamete kadar yaşatır, bir yerimizde ağrıtmaz. Bize de verebilir o gücü. İstediğine verir. Feleyse hanümün ümmeti. Benim ümmetimden bir kimse yok ki yusalli aleyhi salaten bana tek bir salavat getirirse. Allahümme salli aleyhi seyyidina Muhammedin ve aleyhi aleyhi salavat. İlla semma bismihi ve esmiyebi. O melek benim kabrimin başına duruyor. Hem o kendi adını hem de babasının adını ona söyleyerek. Kale diyor. Ya Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Salla aleyke fulanun. Felan oğlu. Felan ismiyle, babası ismiyle. sana salavat okudu diye ismini bana bildirir. Feyusalli Rabbu ala zelke racul. Allah Teala da o adama salavat eder, rahmet yağdırır, feyiz, bereket indirir. Bikulli vahidetin. Her bir okuduğu salavata karşılık aşra. Sen benim sevgilime salavat, rahmet duası yaptın. Senin birine ben sana 10 kere rahmet ediyorum. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir salavat-ı şerife, Mevla sana 10 salavat, rahmetler yağdırıyor. Ya bire 10'dan. Allah Teala'nın, onun için diyorlar ki, bir insan gece gündüz başka ibadetler yapanı kenara koy, bir de tabii farzlar, vacipleri konuşmuyoruz. Nafilelerdeki mukayeseyi yapıyoruz. Bu tarafta da bir tane salavat okuyanı koy, bu adam bir salavatla Allah'tan 10 rahmet duası alıyor. Allah'tan alıyor. Sana bu ameli, bu sevabı, Allah'tan sana 10 duayı, 10 rahmeti ancak salavat okuyacak, kazandırıyor. Diğer bütün amelleri topluyorsun nafilelerde, bunların hiçbiri bu garantiyi vermiyor. Yani onun için salavat-ı şerife okumak, nafile ibadetlerin en faziletlilerindendir. Yani insan tabii arada öyle, arada öyle, arada öyle, biraz da Kur'an okuyacak, biraz da zikir yapacak. Ama salavat-ı şerife ihmal etmeyeceğiz. İnşaallahurrahman. Şimdi bir salavat-ı şerife size rivayet ediyorum. İbn Abbas radıyallahu anh'ıma rivayet ediyor. Cuma gecesi 10 kere okunuyor. Şimdi biz Perşembe Cuma bağlayanda zaten 10 kere bir cemaatle yapamazdık da. Onu yazdım ilk olarak, onu beyan edeyim size. Bir de Perşembe 2'nden sonra var. Onu bir defa yazmıştım, ön yazılardaydı. Perşembe önde o 95-96'da Allahümme Rabbe şehril haram vel meş'aril haram vel rukni vel mekam ve Rabbel hilli vel haram ela akrik Muhammeden minnis selam sallallahu aleyhi ve sellem. Bu garanti Perşembe akşama yakın, ikindiden sonra akşama yakın, Cuma gecesi girmeye yakın okunursa mutlaka ulaştırılıyor sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Bu özel. Şimdi bir müjdeli rivayet var. Mevlid ayındayız. Rebiülevvel ayındayız. Önümüzde Cuma gecesi var. Bu Cuma gecesi hiç olmazsa ömrümüzde bir kere yapalım ya. Bir Mevlid haftasında bir Cuma gecesi yapalım. İnşallah yaparsınız. 10 kere kısa. Men kâle leyletel cum'a aşra merrat. Cuma gecesi 10 kere derse. Mümkünse biraz erken. Yani akşam namazından sonra. Yani yastan sonra da olur. Gece de olur ama bu hadis-i şeriften anlaşılan akşama, yani güneş batmasına batar batmaz o arada okunsun. Ya daimel fadli alel beriyye, ya basital yedeyni bil atiyye, ya sahibel mevahibis seniyye, salli ala Muhammedin khayril vera bis seciyye sallallahu aleyhi ve sellem. Vaghfir lena ya zel ula fi hadil aşiyye. Manası burada sayfa 96, derginin son sayfası. Derginin son sayfası. 10 kere okursa Ketevallahu aleyhi azze ve celle elfe elfe hasene. Allah ona 1 milyon sevap yazar. Ve mehanu elfe elfe seyyye. 1 milyon günahı varsa siler. Ve refa'le elfe elfe derece. 1 milyon derecesini ahirette yükseltir. Fe icâkâne yevmul kıyâme zâheme İbrahim el halil fî kubbet. Kıyamet günü mahşerde de cennette de İbrahim aleyhisselamın kubbesine, özel cennetteki makamında onunla arkadaş olur. Komşusuna bak. Onun için çok büyük müjdedir. Bu salavat-ı şerifeyi de 10 kere efendim okuruz inşallahurrahman. 96'da salavatın okunuşu diye bir üstü ama ha. Allahümme salli o salat-ı İbrahimiye. 1000 kere salat-ı İbrahimiye'yi okuyan Resulullah Efendimiz'i rüyasında görür. Bu da kesin bir şey. Bu meşhur Allahümme salli Allahümme barik ama bariksiz. Onu da kısasını 1000 kere okuyacaksınız ya, kısasını okumak için. Onu da yazdım. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammedin kema salleyti ala İbrahim ve ala İbrahim inneke hamidun mecid. Bu kadar. Bunu 1000 kere okuyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mutlaka rüyasında görür. Salat-ı İbrahim'e de bariksiz olan kısmı. Barik çünkü salavat değil. Barik ikinci duadır. Bunda o şart yok. Bunu yazdım ama esas bu 10 kere okunacağı üstüne ya daimel fadli alel beriyye diye başlıyor. Allah'ım bu Cuma gecesine bana da size de unutturmasın, okumayı müyesser eylesin, Habibine sallallahu aleyhi ve sellem ulaşmasın, nasip eylesin, her birine karşılık Rabbim cümlemize 10'ar kere salavatlar, rahmatlar, berekatlar, füyuzatlar ikram eylesin. Pazartesi akşamında da, gecesinde de, Mevlid-i Şerif gecesinde de hayırla bizleri cem eylesin. Rahmetlerle, bereketlerle cem eylesin. Rabbim Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem Mevlid-i Şerif gecesini bir hakkın ihyaya cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Amin. Subhane Rabbil Aliyyil Aliyyil Vahhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin. Ve alâ aleyhi ve sahibi ecma'in. Allahümme nâselüke el cenneh. Ve ne'udü büke minen nâr. Allahümme nâselüke rıdâke vel cenneh. Ve ne'udü büke min sekadüke vel nâr. Allahümme nâselüke el cenneh. Ve mâ qarrabe eyleyâ min kavlin ev amel. Ne'udü büke minen nâr. Ve mâ qarrabe eyleyâ min kavlin ev amel. Allahümme nâselüke min khayri mâ seyleke min nebiyyüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير يا ارحم الراحم يا ارحم الراحم يا ارحم الراحم جملemizi affeyle mağfiret eyle boyunlarımızı cehennemden azat eyle seyyiatlarımızı mahveyle hasenata tebdil eyle buradan dağılmadan cümlemizi mağfurin cümlesine ilhak eyle ya mübarek mevlid-i şerif gecesine aşkla şevkle ihtiyakla ferahla habibin sallallahu aleyhi ve sellemin sevincini tadarak toplanmayı nasip eyle şahri şerif sularında dağıtmayı nasip eyle. Her dağılan yerde lokumların, şahri şerif sularının vesair ya Rabbi Habibin sallallahu aleyhi ve sellemin kıymetli anısına, hatırasına, kutlamasına, kutlaması hususunda dağıtılan bütün ya Rabbi mat'umatın, meşrubatın, füzatına, berekatına, evlerimizde, ocaklarımızda, her yerde bulunanları nail eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı keremine ya Rabbi, Filistin'i, Gazze'yi bir an evvel Yahudilerden halas eyle. Amin. Allahümme amin, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammedin Allah. Ve hakkı seyyidin Muhammedin ve ala seyyidin Muhammedin. Ya Allah, ya alim, ya azim, ya halim, ya alim, ya hakim. Ya Allah, ya alim, ya azim, ya halim, ya alim, ya hakim. Ya Allah, ya alim, ya azim, ya halim, ya hakim. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Filistin'deki Müslümanlar, Gazze'deki Müslümanlar. Yahudilerin bombaları altında perişan haldeler, devamlı şehit veriyorlar. Devamlı başlarına bomba yağdırılıyor. Kurban olduğum sen onları bu Yahudilerden halas eyle ya Rabbi. Amin. Bize dua etmek düşüyor. Kurban olduğum sen İslam alemini uyandır ya Rabbi. Amin. Bu Siyonistlerin üzerine ya Rabbi hep birlikte İslam aleminin tümünün bir kuvvetiyle beraber yüklenerek bunların ya Rabbi devletlerini ademe tebdil eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen bunları fazl-ı kereminle ya Rabbi. Korktukları bütün belalara maruz eyle ya Rabbi. Amin. Umdukları hiçbir başarıya kavuşturma ya Rabbi. Sen o sabilerin, o yavrucakların, o günahsızların, o yaşlıların, dedelerin, nenelerin, gençlerin, bunca şehitlerin kanları hürmetine sen bunlara Müslümanların topraklarını haram eyle ya Rabbi. Genişlemelerini durdur ya Rabbi. Defolup daralıp gidip defolmalarını nasip eyle. Ya Rabbi Filistin topraklarını, Müslümanların arazilerini Müslümanlara terk etmelerini nasip eyle. Duramayacak belalar başlarına irsal eyle ya Rabbi. Yerlerinde nefes alamayacak şekilde Amin. Havalarını kes ya Rabbel Alemin. Sularını kes ya Rabbel Alemin. Sen fazl-ı kereminle Müslüman Filistin kardeşlerimize, Gazze'deki kardeşlerimize acil Ankara'yı bir zaman yardım eyle. Amin. Yardım edenlere yardım eyle. Amin. Hayder'den Arakan'a yardımlar, Filistin'e yardımlar gitmiş. 275 çadır, 175 bambu ev açılmış. 2500'er adet kumanyalar, battaniyeler, şemsiyeler dağıtılmış. Gazze'de tam bu şeyden evvel başlamadan bombardıman 500 aileye kumanyalar, yardımlar ulaştırılmış elhamdülillah. Ya Rabbi sen yardım edenlere yardım eyle. Amin. Bütün Müslümanların yardımlarını Gazze'ye, ilaçlarını, malzemelerini, yardımlarını kolaylıkla ulaştırabilmeleri imkanını nasip eyle ya. Ya kardeşlerimiz gözümüzün önünde yağmalanıyor, üzerlerine ateş yağdırılıyor, yardım da edemeyecek duruma geldi. İlaç da sokmuyor, yardım da sokmuyor, hiçbir insani yardım faaliyetine izin vermiyor. Böyle bir Yahudinin eline düştü Müslümanlar. Ne olur ya Rabbi bize de onlara yardım etme imkanları. Halk eyle ya Rabbi. Amin. Sebepler halk eyle ya Rabbi. Amin. Bunlara ulaşacak kapılar fethayla ya Rabbi. Amin, amin Allah'ım amin. Müslümanların derdiyle dertlenenlere yardım eyle. Amin. Bizlerin de maddi manevi dertlerimize dermanlar halk eyle. Amin. Vatanımızda İslam vatanlarında ya Rabbi. İç savaştan dış savaştan cümlemizi muhafaza eyle. Amin. Yine sergilenmek istenen oyunlar var Türkiye üzerinde de iptal eyle. Amin. Birbirine düşürmek istenen oyunları iptal eyle. Amin. Sen fazl-ı keremine ya Rabbel Alemin bizi yönetenlere de firasetler, basiretler, şuurler ihsan eyle. Amin. Etraflarındaki müsteşarlarını mütemen eyle. Amin. Onları hayra irşad edenleri yanlarına garip eyle. Amin. Onlara şerri tavsiye edenleri yanlarından be'id eyle. Amin. Vatanımızın, İslam vatanlarının, Müslümanların, Ehl-i Sünnet'in hayrına çalışanları muvaffak eyle. Amin. Şerrine çalışanları mehzul eyle. Amin. Yardımsız eyle ya Rabbel Alemin. Ve ya hayrun nasirin ve ya hayrun fatihin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ceyla Nilsu Yıldırım diye bir bebek çok hastaymış, şifası için dua istediler. O yavrumuza da acil şifalar ikram et. Amin. Derdine devalar ihsan eyle. Ya Rabbi ölü ihya dersin. Hastayı mı diriltemeyeceksin, şifa veremeyeceksin. Kurban olduğum şifasını halk eyle ya Rabbel Alemin. Vefat edenlerden Sebahattin Niyazi Ahmet Behbi Adnan Avni Bahri Metin Fatih Taner Hasan Ali Selahattin Yılmaz Hüseyin Mehmet Kazım Adem Şükrü Yüksel Bektaş Fetih Kadir Recep Enes Eda Zekiye Naciye Durdane Sofiye Hediye Nazik Gevri Beyaz Saliha Resmiye Nadiye Şahsan Mevlüde Necmiye Meyit ve meyitele rahmet eyle. Amin. Azapları varsa raf eyle. Seyyiatlarını mahveyle. Amin. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle Celaluhu ya Rabbi hediyelerimizi kabul eyleyip bizden taraf vasıl eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle. Amin, amin. Bi hürmet Taha ve Yasin ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala aliye ve sahbihi selleme teslimen kesiren velhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefi ruhi nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve selleme ve aliye ve sahbihi meşayihina kâfe ilâ ruhu. Efendi babamız Gâsa ve Asmet Garibullah bir şey efendi khadmi. Ali Allah'a bezzez efendi khadmi. Allah'a zegravi. Fatih Sultan Yavuz Sultan. Ali Osman Bey, Şeyhül İslam İsmail Efendimiz, Şeyhül İslam ve la ruhu cemii envatina envatil müslimine ve cemaatil cemaatil hazirin el Fatiha.